101,9. Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, då så. Välkomna. 6:04 är klockan och det är tisdag morgon. Och det, ja, det är så där lite vanligt gråhöst, grått är det. Men ja, man ska inte klaga. Det ska man verkligen inte göra. Vi kör igång så här. Dagens garv. Jaha, Sven-Pelle, han jobbade i Kramfors och träffade då sin gamle kompis Kalle på stan. Du må tro vad jag har kommit upp med här på jobbet. Jag har 6 man under mig. Jaså, svarar Kalle, har du blivit bas? Nej, jag har blivit traversförare. Ja. Ja. Jo då, hörni mina vänner, det har blivit dags att titta in i kristallkulan. Ja, nej, inte det kanske, men bakåt i tiden i alla fall. Dagens datum i historien. Just precis, det är den 12 november idag och det är 49 dagar kvar av detta året, mina damer och herrar. Konrad och Kurt har namnsdag. Min hund faktiskt som jag hade tidigare, nu heter ju hunden Lasse, han hette Konrad förut faktiskt. Den hunden som inte längre ibland hos Konrad hette han. En väldigt fin Bracco Italiano var det. Då ska vi se vad som har hänt. Jo, 1987 då höjer Sveriges regering belöningen för uppklarandet av Palmemordet till 50 miljoner kronor. Inte ens det hjälpte. 50 miljoner kronor alltså. Och i och med att summan då är så att säga så hög för ett eventuellt uppklarande av Palmemordet, så kan man väl på något sätt ändå avskriva alla de här konspirationsteorierna, va? Det skulle vara väldigt svårt, tror jag, att få folk att hålla käften för en sån betydande summa som 50 miljoner kronor. Det är ju, ja, sen behöver man ju inte göra mycket mer. Man kan ju flytta var som helst på jorden och bara livnära sig på pengar, avkastningen på pengarna. Mm, det var detta om detta. 2001, talibanregimen störtas i Afghanistan då norra alliansens trupper intar Kabul. Och 2004, Svea hovrätt dömer Knutby i Knutbyrättegången, den så kallade Helge Fossmo, till livstidsfängelse. Födda denna dag fast 1929, och då pratar vi alltså om den 12 november, Grace Kelly, amerikansk skådespelerska. Hon blev så småningom förstinna av Monaco, som många vet kanske. 1930 då föddes Hans Hatte Furuhagen, svensk tv-producent och underhållare. 1934, man vid namn Charles Manson, amerikansk mördare och kultledare. Och 1945, ni som gillar det, Neil Young, kanadensisk rockmusiker. Ni som gillar film och teater och sånt kanske kommer ihåg att idag så fyller Christer Henriksson, han fyller år idag. Wallander spelade ju han faktiskt. Och sen så har vi också att idag så dog 1987 den 12 november Cornelis Vreeswijk. Och vi ska faktiskt ta och lyssna lite på honom i den här fantastiska sången om, ja, ni vet, hönan Agda kommer här. Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Ja, vi kan väl så småningom kanske få höra mer av denna eminenta visa. Cornelis Vreeswijk alltså, som lämnade jordelivet 1987. Och illustratören och författaren Lasse Sandberg, det var väl han med långa farbror här för mig, dog 2008. Det var detta om detta. Hörrni, det var som sagt fotbollsgala igår. Och säga vad man vill om fotbollsgalan, den är ju som den alltid är, det delas ut priser och så, ja, så får Zlatan, han får sitt pris och så får, han får ju alltid bland annat guldbollen får ju han, och så får Schelin, Lotta Schelin, hon får ju också den så kallade diamantbollen, och så får man, det där får de varje år liksom. Det börjar nästan bli lite tråkigt, men igår så hände det då någonting som inte brukar hända, det vill säga att Anders Svensson, ni vet han som har gjort så väldigt många landskamper, 146 stycken herrlandskamper, han fick helt plötsligt en bil som tack för sin, ja, för allt han hade då gjort. En bil fick han. Men Therese Sjögran, hon fick minsann ingen bil hon, fast hon har gjort betydligt fler landskamper än Anders Svensson. Jag kan läsa upp här. Therese Sjögran har gjort 182 landskamper, sen kommer Victoria Svensson, hon har gjort 166. Sen så kommer det en massa andra kvinnliga fotbollsspelare. Och först på sjätte plats om man ska räkna samtliga fotbollsspelare, det ska man väl naturligtvis göra, som har spelat i landslaget, så kommer Anders Svensson på sjätte plats med 146 landskamper. Jo, jag tackar jag. Detta belönades han en bil, med en bil för. Och det var en fin bil, den kostade 340 000 kronor. Och då blir det ett jävla hallå på de så kallade sociala medierna. Sociala medier, det är alltså Facebook, det, och det är väl Instagram, och det är väl på Twitter och sånt där. Och det har ju blivit lite grann en folkdomstol, de här sociala medierna. Då är det en massa förståsigpåare och tyckare i största allmänhet som då ger sig i kast med att antingen hylla en sak, eller att fördöma en sak, eller att ifrågasätta en sak, eller att tycka en sak är bra, eller vad det nu är. Och så vill man liksom ge uttryck för sin kärlek, eller sitt hat, eller sin förvåning, eller sitt, ja, vad det nu är. Hur som helst, det blev ett jävla liv då med anledning av detta. Kritik efter förbundets lyxgåva till Svensson när Sjögran blev utan. Källorna svallade efter fotbollsgalan i Globen. Anledningen, jag läser Expressen, förbundet valde att skänka bort en bil till Anders Svensson för sitt rekord i antalet landskamper. Samtidigt fick Therese Sjögran, som har gjort 36 landskamper mer, ingenting. Det sänder fel signaler, säger Sjögran. Ja, det må så vara. Så kan man ju då dissekera det där problemet lite grann, och så kan man titta på det. Hur mycket pengar har då Anders Svensson dragit in till förbundet genom sin aktiva karriär och sina många landskamper och sin framgångsrika karriär, så att säga? Hur mycket pengar har han dragit in till fotbollsförbundet? Ja, och hur mycket har då Therese Sjögran dragit in i pengar? Det är ju ett sätt att se på saken, och där tror jag väl, utan att veta egentligen, så tror jag att Anders Svensson har dragit in ungefär, ska vi säga, 10-20 gånger så mycket pengar till förbundet som, inte vet jag, 5 gånger, kanske dubbelt så mycket, jag vet inte alls, ingen aning. Men jag gissar i alla fall att Anders Svenssons göranden och låtanden har dragit in oerhört mycket mera pengar än Therese Sjögran har gjort. Och i och med det så kan man väl då tycka, men då vill han värd en liten extra uppbackning, eftersom han har dragit in så mycket. Eller? Inte fan vet jag. Sen kan man väl tycka att det är väl orättvist då att han får en bil och hon inte får en bil, och han får en bil därför att han är man och hon får ingen bil därför att hon är kvinna. Ja, så kan man ju tycka, och så kan man vara politiskt korrekt, och så kan man anse att bägge ska ha lika mycket. Så kan man väl kontra dem och säga, men herregud, Anders Svensson har ju betalat sin bil 15, 20, 30 gånger Medan Therese Sjögran, hon har inte kommit upp i det där sen, att betalt en bil. Om vi ska se till pengar som hon har dragit in till förbundet. Och så vidare och så vidare och så vidare. Men är det så vi ska se det? Eller också kan vi tycka att det sänder fel signaler. Det vill säga att vi hyllar herrfotbollen och så gör vi som vanligt och stryker ett streck och stoppar undan damfotbollen i ett hörn. Ja, det kan man väl tycka. Det ska vi väl inte göra. Men å andra sidan så tittar vi på herrfotboll på tv. Det går runt så in i helvete och drar in pengar så att det står som spön i backen. Damfotbollen gör inte det. Det är inga utsålda arenor. Det är inga stora händelser när ett damlag har vunnit fotboll. Vi tittar lite grann eventuellt om det är så att Sverige spelar någon final i damfotbolls-EM eller OS eller VM eller sådär. Då tittar vi, det gör vi. Det ska vi hålla med om. Men vi tittar varje vecka tittar vi lika mycket på herrfotboll bara i seriespelet. Ja, det är lite olika det där. Vilket är bra, vilket är dåligt, vilka signaler ska vi skicka? Ja, det kan vi väl prata lite grann om. Sociala medier. Alltså. Nu, Martina. Ja? Klockan är kvart över alldeles strax 6. Mm. Och det betyder att vi vill ha en liten nyhetsuppdatering. Varsågod. Ja, då kan jag berätta att omfattningen av katastrofen i Filippinerna fortfarande är oklar. Officiella siffror säger att nära 1200 personer har dött, men FN varnar för att det kommer sluta på en mycket högre siffra. Och en man hittades sent igår kväll död i Andersberg i Halmstad. Det var strax före 11 som mannen hittades i en butik och polisen misstänker att ett brott ligger bakom hans död. Och mer om det här och annat, det blir det 6:30. Ja, då tackar vi för det. Ja, hörru, vad tycker du där ute om det här med att Anders Svensson fick en bil och att Therese Sjögran blev utan bil? Det rörde upp många känslor på och efter fotbollsskalan på Globen, som det heter, och är på sociala medier. Vad tycker du? Hur ska man se på den här saken? Fotbollsförbundet har ju tjänat en väldigt massa pengar på Anders Svenssons göranden och låtanden under många år i landslaget, och ja, Therese Sjögran kanske inte har varit med och bidragit med så mycket. Du ringer 0200 11 12 13, 0200 11 12 13 är telefonnumret. Jag svarar nu. 101,9 Radio 1 Hjärtsvärd. Välkommen tillbaka till Hjärtsvärd nu när klockan är 18, lite drygt minuter över 6. Ja, vi har med oss på telefonen, hoppas jag. Hallå, Debbe, är du kvar? Sedde heter jag. Ja, tja. Hej, god morgon. Förlåt, ja, god morgon. Vi pratar här om fotbollsskalan, såg du den igår? Jo, jag gjorde ju det. Okej, vad tyckte du då? Nej, det var väl väntat att den fina bollen skulle gå till herr Zlatan. Det var ju väntat. Ja, han har ju klippkort på den i princip. Ja. Så, men just det här med pengar och vem som spelat in vad jag sa var nämligen det att Anders Svensson fick ju en bil igår. Och för sina 146 landskamper, då blev det ett jävla hallå. Därför att Therese Sjögran, hon fick ingen bil. Hon har spelat 182 landskamper. Mm. Och då sa jag det, men hur mycket pengar kan man då tänka sig att Anders Svensson har dragit in till förbundet om man jämför det med Therese Sjögran? Ja, jag tycker inte man kan se det riktigt på det sättet. För om det handlar om pengar, då, vem som har dragit in mest, då är det ju Zlatan som ska ha 10 Ferrari-bilar och 10 hus på Maldiverna, jag vet inte. Ja, men jag tänker så, ja. Ja, det kan man väl tänka sig på ett sätt i så fall. Så, jag menar, ja, det beror ju helt och hållet på hur man har tänkt. Men om det handlar om pengar och sådär, då är det ju Zlatan som ska ha pengarna, ja. Och inte herr Svensson. Så. Men det finns ju en annan sak med det här med en bil, och det är ju det att den här bilen då som Anders Svensson fick för sitt rekord i antalet landskamper, det är, den är värd 340 000 kronor, och det får han betala en gåvoskatt på 30%. Ja. Så han får betala i storleksordningen 100, ja vad det nu blir, 111 000. Ja, just det. Ja, men det har han ju råd med också. Ja, men vad fan, kanske inte vill ha en bil. Jag kan ta den i sådana. Ja, ja, men det kostar rätt mycket. Det kostar 30%. Ja. Ja. Ja, det där är intressant. Tack så mycket. Tack själv. Hej, hej. Bra. Hej. Birgitta. Ja. Vad säger du då? Ja, jag säger så här att jag tycker att det ger fel signaler. För att så här är det för de flickor som spelar fotboll. För jag har haft en dotter som har gjort det. Jaha. Och alltså det var så här att de var oerhört framgångsrika som lag. Ja. De vann Gotia Cup och de vann alla kupper som går att vinna. De vann Sankt Erikscupen och allt. Ja, det är jättebra. Ja, det är väldigt bra. Men alltså, vilka var det som sponsrade? Ja, det vet inte jag. Berätta. Ja, inte var det fotbollslaget. Och jag säger, till och med så var det så här att jag som inte är en föreningsmänniska för 5 öre. Ja. Men jag tycker om sakfrågor och därför så engagerar jag mig i föreningslivet. Ja. Men alltså det var till och med så jag tänkte, ska man behöva gå in i det här förbaskade AIK? För i deras statuter så står det att pojkar och flickor ska behandlas lika. Ja. Ja, men pojkarna som inte gjorde ifrån sig på Gotia Cup, de fick åka på träningsläger ner till Italien. Ja. Flickorna som vann Gotia Cup, de fick åka på träningsläger i en gammal avlagd skola i Rimbo. Ja, men du, är det inte så att det visade sig att det här damlaget, det var ju så bra. Ja. Så att det behövde ju inte åka på något speciellt märkvärdigt träningsläger. Pojklaget var ju mycket sämre, så att de måste ju träna. Det där är ju larvigt. Det är ju fullständigt idioti. Alltså, vi bekostade som föräldrar resor ner till Spanien. Ja. Mm. Och jag tycker, alltså, någonting... Hur gammal var din dotter vid det här tillfället? Ja, hon har tränat professionellt mer eller mindre sen hon var 6. Alltså, jag menar, flickor som är 6 år, jag menar, de tycker ju att vicka på tänderna och sånt där är mycket mer viktiga och rita i sanden och sånt. Men det godkände inte tränarna. Nej, utan de tränade väldigt, väldigt professionellt och ända upp tills hon blev 18 år, för sen gjorde hon sig illa. Hon fick en ledbandsskada eller en sån här i... Ja. Hon skadade sig. Foten, så hon slutade för att hon var alltså första hundläggare från höger och vänster. Och hon var även första straffmålsläggare. Jaha. Eller straffsparksläggare. Så att de var så duktiga. Men alltså alltid så fick vi. Gudskelov så har varit många föräldrar som hade egna företag inom det här laget. Ja. De kunde ju alltså sponsra kläder. Ja, men vi förstår att det är en skillnad mellan dam och... Ja, men alltså det vad som är så hemskt, det är det att i statuterna i klubbarna så står det lika behandling. Ja, men det måste ju stå. Ja, men alltså det är ju inte så... Nej, men... då vet vi väl. Du, Birgitta, tack för samtalet. Ja, hej då. God morgon. Hallå, ja. Ja, hallå, ja, god morgon. God morgon, god morgon. Förlåt. God morgon, det är Stefan. Ja, god morgon, Stefan. Ja. Och det är en av de få tillfällen jag inte... Det hörs väldigt dåligt här. Du får nog ordna om lite grann med din mikrofon eller så. Vänta, en sekund. Ja, får höra då. Ja, hej. Så... Vad vill du säga, Stefan? Jag är ju själv ingen stor fotbollsföljare. Nej. Nej, bara när det är landskamp då blir det kul, men annars tycker jag det är lite småtråkigt. Men nu är det just med den här är det ju, tycker jag, det är en tillfälle där weiter der jämställdhet och feminismen krockar med den fria marknaden. Ja, men då är det just, det är ju som det är liksom. Ja, och tyvärr, och jag vet att det låter hemskt och alla feminister kommer nu skriva hårt mejl mot mig, men jag tycker att damfotboll är väldigt, väldigt tråkig jämfört med herrfotboll. Och det kan man nu tycka vad man vill. Men jag har sagt så här en gång i tiden att damfotboll, det är ungefär som V75 med kor. Ja. Och så kommer det är svårt att dra folk in i arenorna. Eller så får damerna ställa upp och säga okej, nu måste vi försöka få att den hela kvinnliga befolkningen in i arenorna och de ska komma och köpa biljetter och merchandise. Ja, men de tycker inte det. De har ju andra intressen. Kvinnor har lite andra intressen än vad män har, och det är väl bra. Ja, men precis. Ja, precis. Ja, men och då står man bara där att ja, fan, egentligen ska ju alla vara jämställd och egentligen måste alla vi tycka om damfotboll lika mycket. Nej, det kan de inte tvinga oss att göra. Det kan de verkligen, men vi kan däremot så ska vi se till att alla som vill spela fotboll ska få göra det, vare sig de är pojkar, flickor, män eller kvinnor. Exakt, exakt. Men alltså jag tror den där första problematiken är verkligen, ja, ingen kan tvinga mig att tycka om det där. Så ja, precis som du sa, en manligt fotbollsspelare som spelar på hög nivå drar in mer pengar. Och det är ingen fel, det är bara, vad heter det, fri marknad. Väl konstaterat. Ja, ja, okej. Okay. Tack så mycket för ditt samtal. Ja, tack själv och ha en underbar morgon. Ja, du med. Hej då. Hej då, Stefan. Tack så mycket. Ja, det där är väldigt svårt det där att diskutera. Det kan man väl göra hur mycket som helst. Men naturligtvis så ska ju alla som vill spela fotboll, de ska ju ha den möjligheten att spela fotboll. Men sen måste man väl å andra sidan se att här får vi in pengar. Vi får in pengar i den här ändan. Och den där ändan, den kostar pengar. Hur ska vi... Ja, så herrfotbollen drar in en jävla massa pengar. Damfotbollen, den gör inte det. Den kostar pengar istället för klubbarna. Och för landslagen och så vidare. Jag vet inte hur det står till. Jag kan inte fotbollens ekonomi. Men jag vet att väldigt många klubbar, till exempel de här stora klubbarna, och vad de nu heter, AIK, Djurgården och Hammarby och allt vad de heter, och satsar ju mycket, väldigt mycket på ungdomsfotboll. Men det är väl mest killarna de satsar på, därför att det är ju killarna som drar in pengarna. Och jag tror inte att bara för man skulle vända på det där, att man på lång sikt skulle få kvinnor att dra lika mycket eller mer folk än vad herrfotbollen gör. Män är mer intresserade av att både titta på fotboll och spela fotboll än vad kvinnor är. Sen ska man naturligtvis låta alla göra det. Självklart ska man göra det. Men man kan ju inte tvinga människor att titta på damfotboll bara för att man ska vara politiskt korrekt och tycka att det är lika bra som herrfotboll. För det är inte lika, det är ett annat spel, det är någonting helt annat än herrfotbollen. Det kommer då att vara under evig tid, därför att damfotbollen kommer naturligtvis att utvecklas, och det kommer herrfotbollen också att göra. Så de kommer ju inte att mötas, och det kommer inte att bli så att de kan spela liksom mixade lag eller spela mot varann och så vidare. Det tror jag inte. Det är för stor skillnad. Ja, du ringer 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Ja, jag vet inte riktigt vem som har rätt och vem som har fel här, men jag svarar på telefon i alla fall. God morgon. Hallå. Vem där? God morgon, Gert. Vem har vi på tråden? David heter jag. Hej David, välkommen. Jag måste börja och säga att jag tycker att du är klockren som vågar säga sanningen. Du lindar inte in orden, och det behövs lite fler människor som det. Ja, du menar i samband med fotbollen här då? Ja, överhuvudtaget tycker jag. Du är rakt på sak, va? Men, nu ska vi snacka lite fotboll här. Och det är som du säger, det är två skilda idrotter. Nej, vänta ett tag. Det är samma regler. Och det är samma plan. Och det är samma antal spelare. Och det är samma allting. Så att... Ja, men det är det enda som är likheten också. Ja, det är det. Men det värsta, det är ett problem som du inte ens har tagit upp. Och det... Det är två problem. Det ena är att de förstör sina kroppar helt kopiöst. Har du sett, om man tar och ställer upp 100 fotbollstjejer som har spelat tills de kommer upp i över 20 års ålder. Mm. Hur fan ser deras ben ut och hur går de? Ja, men det är likadant med killarna, hör du. Ja, de förstör sig också. De blir ju alla killar som spelar fotboll. De förstör sina kroppar, de blir hjulbenta, de förstörs. Men ändå, killar ska vara lite ärrade och jävliga, va? Ja, det kan man väl tycka. Men, det kan man väl tycka då, kanske. Ja. Och sen är det den värsta frågan. Mm. Och den kanske du kan hjälpa mig att svara på. Hur kommer det sig att så många blir eller är lesbiska? Alltså, nej, det har jag ingen aning om. Ja, men har du tänkt på det? Ja, ja, det, ja det, jag vet inte. Jag, ett, så vet jag inte om det stämmer. Jo, det måste vi vara överens om. Nej, det kan vi inte vara överens om. Jag är inte överens om det med dig. Men du påstår, eller du ställer frågan. Ja, jag vet. Ja, du vet. Ja. Och i så fall, vad har det med saken att göra? Jag tycker du förstår. Vad är det som förstör? Ja, det förstör hela biten. Att de är lesbiska? Ja, att de blir på något sätt dras in. Alltså, ja. Ja, det där är en lite annan fråga tycker jag på något sätt som inte riktigt har med saker att göra. En människas sexuella läggning kan väl knappast ha med att göra hur eller om. Det är ganska lustigt att ta du till exempel herrlandslaget. Ja. Men det är inte lika vanligt förekommande som med homosexuella. Ja, precis. Ja, vi har... jag gillar homosexuella. Det är ingenting sånt. Jag har ingenting emot dem på något sätt, då skulle jag säga det. Men det är en ganska lustig slump. Ja, men så nu tror jag väl att väldigt många killar... Det är vad sa du? Hur ska du förklara det här? Jo, men jag tror att det är få killar som söker sig till den här synnerligen då... som är homosexuella, som söker sig till den här manliga utposten, fotboll eller ishockey eller sånt där, va? Ja. Därför att de har en liten annan syn på saker och ting, bokstavligen. De är inte så jävla macho, och de har inte den machokulturen i sig. Nej. Och kan det väl vara. Och sen så vet jag inte varför det är motsvarande då eller tvärtom när det gäller tjejer. Jag har ingen aning. Det är många som ringer som kanske har synpunkter på det här. Ja. Men det där är ju samma sak som att man kan ju inte så att säga ha synpunkter på folks etnicitet eller man kan på religion eller sådär, utan det är ju hur de spelar och det är väl det som har med saken att göra. Visst är det. Jag var tvungen att komma med ett okej. Ja, jag hör vad du säger. Tack för ett bra program. Tack David, hej. Håll hatten högt. Hej. Hallå ja. Vem där? Ja, Steffa här. Tjena Steffa. Tjena. Nu har ni fått någonting om bakfoten här. Alltså, ja, låt höra. Ja, men ni klankar ner på damfotbollen. Men om inte jag missminner mig så... är damfotbollen mycket mer framgångsrik än herrfotbollen, landslaget menar jag. Ja, framgångsrik så tillvida att de kommer längre i olika turneringar och så. Det är det jag menar. Ja, men frågan är, det ger ju inga pengar på kontot. Nej, men de är ju bra. Alltså, de har väl vunnit guld till och med. Ja, svenska damfotboll är framgångsrik. Det är den. Ja. Det ska vi inte sticka under stolen med. Det är det jag menar. Och det kommer här landslaget. Men konkurrensen är inte alls till närmelsevis lika stor. Nej, men jag tycker det är ändå lite magstarkt att klanka ner på damfotbollen när de är mer framgångsrika än här landslaget någonsin kommer bli. Så jag tycker det är lite att skjuta sig i foten faktiskt. Ja, du har en poäng där faktiskt. Men å andra sidan, det spelar ingen roll hur dåligt det svenska fotbollslandslaget än spelar, så drar det in ännu mera pengar än vad svenska damfotbollslandslaget någonsin kommer att göra. Ja, det kan jag tycka är lite konstigt, för att det är så jävla underhållande är det inte att se här i landslaget. För det är liksom en som kan spela boll och så är det inte, men det är väl inte så jävla roligt att se damlandslaget heller med tjoff och spark och inkast. Ja, det är, jag tycker inte att det är så stor skillnad mellan dam- och herrlandslaget. Aha. Ja, då ser vi kanske, har vi inte sett samma matcher då kanske, jag vet inte. Nej, oroa. Det tror jag att vi har, men som sagt, jag tycker att de har fått lite för tuppkam här i landslaget. Ja. Så jävla duktiga är de inte. Nej, men nu ska vi skiter. Jag förstår vad du säger. Jag kan delvis hålla med vad du säger också faktiskt. Därför att det är bara glömma VM också. Så det är, ja, men det, nu ser vi fram emot fredag kväll här. Nej, de har inget i VM att göra. Så det är bara glömma det. Det kommer att bli 3-0 till Sverige borta. Nej, för fan. 3-0 i baken. Nej, 3-0 till Sverige borta och 1-1 hemma. Cristiano är bättre än Zlatan. Så det är det. det är ingen. Han Ronaldo menar du? Ja, han är bättre. Han är ju sjuk. Han är ont i foten. Ja, det spelar. Han kan gå på halvfart och ändå trolla bort. Jaha, ja. Ja, vi får se. Tack så mycket. Hej. Ja, det är bra. Hej. Nu ska vi se, Sanna, vad vill du ha klivit in i matchen helt plötsligt här? Ja, jag tänkte vi skulle snacka lite fotboll. Nej, vi ska prata pendeltågstrafiken här. Det har blivit en hel del lite problem av det större slaget. Det är nog fel vid södra station, så från och med ett tag tillbaka nu så vänder man alla tåg som kommer norrifrån vänder vid Stockholm central och alla som kommer söderifrån vänder vid Älvsjö. Mm-hmm. Och man har ju inte hunnit fått ut ersättningstrafik så man får hänvisa till alternativa resmedel. Mm-hmm. Okej. Vi får se hur det går med det där, men det låter ju fullständigt. Ja, det finns ingen prognos på när det här ska vara löst. Då tackar vi för det. Martina? Ja? En liten nyhetsuppdatering kanske vore på sin plats. Ja, men absolut. Och då kan jag berätta att omfattningen av katastrofen i Filippinerna fortfarande är oklar efter tyfonen Haiyan. Officiella siffror säger att nära 1200 personer har dött, men FN varnar för att det kommer sluta på en mycket högre siffra. Och en man hittades sent igår kväll död i Andersberg i Halmstad. Det var strax före klockan 11 som mannen hittades i en butik och polisen misstänker att ett brott ligger bakom. Och mer nyheter, det blir det klockan 7. Ja, då tackar vi för det. Och här i Hjärtsvärd så pratade vi alltså, igår så gick sociala medier som det kallas i taket av det skälet att Therese Sjögran med sina 182 landskamper i det svenska damfotbollslandslaget fick alltså inget speciellt, medan Anders Svensson med sina 146 landskamper i herrfotbollslandslaget minsann fick en elegant bil värd 340 000 kronor. Jag ska komma ihåg att för att han ska få den där bilen och köra omkring i den så måste han alltså betala en skatt. Han måste betala 30%. Man får ju inte ge dyra presenter hur som helst. Så att han måste ju betala 112 000 kronor, 113 000 kronor för att få köra den där bilen. Det var detta om detta. Du som har synpunkter på det här, du ringer 0211 12 13. Via 1,9 Radio 1 Hjärtsvärd. Välkommen tillbaka till Hjärtsvärd. Ja, vi pratar fotbollsgalan, inte så mycket fotboll utan mera det som hände på galan. Naturligtvis Zlatan, han fick ju sina priser, han fick ju 3 stycken. Det var, dels fick han guldbollen och sen så fick han väl, vad heter det, årets mål. Och så fick han lite andra saker också, men han fick ingen bil. Däremot så fick Anders Svensson en bil som tack för sina alla matcher, 146 stycken, svenskt rekord i landslagssammanhang. På här sidan ska tilläggas, Therese Sjögran, hon fick ingen bil, fast hon har gjort 182 landskamper på damsidan i fotboll. Och då kan man ju ställa sig frågan hur och varför man prioriterar på det viset. Ja, kanske det beror på att Anders Svensson har dragit in så otroligt mycket mera pengar till Svenska fotbollsförbundet än vad hon har gjort. Det kan ju vara ett skäl kanske, inte vet jag. Hur som helst så har vi med oss i alla fall på telefonen är Danne, eller hur? God morgon. Hej Danne! Hörru du, man kan inte riktigt jämföra äpplen med päron tycker jag. Det går inte ens att jämföra de där två lagen. Det är inte på samma nivå. Nej, du menar nu damfotbollslandslaget och herrfotbollslandslaget? Ja, precis. Visst att de också spelar för Sverige, men alltså, de får ju stryka av ett gäng 15-åringar. Ja, det var inte det va? Utan det var väl... 21 kanske det var. Nej, jag tror att det var AIKs 17-åringar va? Ja, så kanske det var. Förlorade med 3-1. Alltså det är jättekul, men då får vi väl göra så här att då får vi väl spela efter samma villkor då. Så kommer vi inte ha något damfotboll längre. Inte i toppen i alla fall. Då är det bara här. Ja, men de spelar ju enligt samma villkor. Ja, men vi skiter i dam- och herrfotboll. Ja, du menar att man har... Men de får, det. Man slår ihop det, de får spela... Ja. Men ska man ha mixade lag då också, tycker du? Ja, men det blir ju långt ner i serien, det blir mixade lag. Ja, jag kommer ihåg, det var väl i ishockey va, som de hade en väldigt duktig kvinnlig målvakt. Hon spelade väl för något herrlag, var det inte så? Ja, det är mycket möjligt. Jag är inte så sportintresserad. Ja, skitsamma. Ja, jag har för mig det. Hon, Ja, men det stämmer säkert. Jag tycker det är bara vansinne. Vad fan, så fort du jävel får en flugskit i ögat så ska det börja gnällas. Det är väl inte jävla konstigt att han får det. Det är som du säger, han har dragit in fruktansvärt mycket pengar för fotbollsförbundet. Ja. Och damerna, de ska ju bara ha mer tv-tid fast ingen kollar. Ja. Eller kollar, det kanske är jättemycket folk som kollar. Men... Nej, men det är inte så mycket, ja, mycket folk som kollar. Och tyvärr så är det ju så att det är inte ens så mycket tjejer eller kvinnor som kollar. Nej, och sen tror jag väl anledningen till att hon har spelat så jävla många matcher. Det är väl att ingen annan som finns att spela. De har väl de har liksom. Ja, de har inte så stort utbud nu. Nej, jag nej men det är inte så lika stor konkurrens som på här sidan. Visst ja. Är det så, visst är det så. Så att, men visst, det är klart det är kul att det går bra för dem liksom. Men man kan inte riktigt jämföra de där på lagen för att det är inte på samma nivå. Nej, det är de inte. Men det är inskrivet nämligen i alla statuter och i alla regler. Och det tycker jag är helt korrekt. Att dam- och herrfotboll, pojk- och flickfotboll, det ska utövas på lika villkor. Ja, det ska finnas lika mycket möjligheter för flickor och pojkar att hålla på med fotboll. Men sen så blir det svårt alltså. Därför att tjejfotbollen är inte lika populär och därmed så är den inte lika inkomstbringande som herrfotbollen. Precis, det är enklare eller svårare än så är det inte. Nej. Där har du ren och skär fakta. Ja, alla ja det, är så, det är så. Nu kan vi lägga ner det. Ja, okay. Tack för samtalet. Tack själv. Hej, hej. Hej, hallå ja. Ja. God morgon Gert, Stefan. Hej Stefan, god morgon. Jag reagerade på den här Steffo som ringde in. Ja. Alltså, de har väl vunnit guld. Det säger lite om hur mycket vi vet hur bra det går för svenska... Damfotbollen, ja. Damfotbollen. Mm. Det, samtidigt så tycker jag att det är lite ointressant. För att fotboll är liksom en, det är en förening, en verksamhet i Sverige. Måste vi vända på kronor och kolla var alla kronor kommer ifrån? Jag menar, rent krasst borde vi inte ha två fotbollsgalor då? Ska inte kvinnorna finansiera sin egen fotbollsgala? Ja, du menar så, men det tror jag inte de skulle ha råd med. Nej, och nu vänder vi på det. Jag är helt övertygad om att vi har samma situation någon annanstans åt andra hållet. Ja, men... Jag tror inte liksom summan av det hela. Vad är det vi sitter och gnäller om egentligen? Vi gnäller inte. Jag tror att du har helt rätt i det där. Pengarna måste tas någonstans ifrån. För man måste supporta det som är lite sämre och det som går lite sämre och ta från det som går lite bättre. Så är det ju. Man måste ju jämna ut skillnaderna lite. Det måste man ju göra. Så funkar ju hela vårt samhälle. Annars skulle vi inte ha det. Ja, det funkar väl så där i vårt samhälle. Det funkar väl inte 100%, va? Om man ska titta på till exempel hur våra pensionärer har det. Nej, visst, det kanske är så. Men om det går ner på kronor och ören. Men om vi nu ska köra att nu ska alla finansiera sitt eget. Ja, jag är inte så övertygad på att det kommer gå så bra för mig. Nej, men jag är ju inte höginkomsttagare liksom. Det är... Nej, men vi är ju alla med och delar på saker och ting. Och vi är alla med och liksom förstärker där det går lite sämre och där det är lite tokigare och där det blir lite fel. Så är det ju. Vi har ju den här så kallade Robin Hood-skatten eller vad vi kallar den för. Alltså vi som kan betala skatt, vi betalar skatt och de som inte kan betala så mycket skatt, ja, de får vara med och dela på allting i alla fall. Ja. Så är det ju. Och det är väl bra. Varför ska det vara annorlunda i föreningsliv? Jag förstår inte det. Jag tycker det är exakt samma sak. Jo, men absolut. Men så är det ju också. Men det är ju så. Men det är bara det att nu har Anders Svensson fått en bil och det fick inte hon. Nej. Och det må ju vara hänt då. Det fick ju inte hon, Therese Sjögran, någon bil. Nej, och den här veckan kanske en höginkomsttagare får en cancerbehandling. Och nästa vecka så är det en låginkomsttagare som får det. Det är liksom, jag förstår inte diskussionen. Ja, du får ursäkta. Det är intressant i sig. Då har du har helt rätt i det. Jag har helt rätt i det. Jag bara tycker att sen ska man vända på det där. Nu ska den där stackars Anders Svensson betala 110 000 eller 100, vad det nu är. För att uttaget... Han kan också sälja den och få 220 000 över. Han behöver inte behålla bilen. Nej, men han får ju betala skatt för bilen, menar jag. Ja. Mm. Det är ju självklart. Mm. Så jävla flott är det inte. Nej, visst är det så. Ja. Tack så mycket för ditt samtal. Tack själv. Hej, hej. Ja! Då var det du. Hallå, hallå. Jag heter Roffe. God morgon. Ja, tjena dig Roffe. Hej, hej. Du, jag tycker det är väldigt svårt här. Man pratar damidrott överhuvudtaget. Att vara generell och kategorisk. För att som någon inringare sa så är det ju så att svenska damlandslaget förlorar emot ett gäng 15-16 år. Det har ju visat sig när de har spelat lite träningsmatcher och sådär. Å andra sidan sett så förlorar, eller rätt sagt, Serena Williams vinner väl kanske en boll per set om Djokovic går för fullt och de skulle mötas. Och hon förlorar mot alla herrar på topp 1000-listan. Mm. Men hon tjänar lika mycket pengar ändå i prispengar som vad heter det, herrarna gör. De har ju samma prispengar i Grand Slam-turneringarna. Ja. Så att, vad beror det på då, tror du? Ja, det är en intressant fråga. Och sen kan man dessutom säga att de tjejerna som drog in mest pengar i tennis, det är ofta de som har haft ett ganska attraktivt utseende, som exempelvis Sharapova, som ju tjänar enormt mycket på reklamkontrakt. Ja. Men vad jag menar är att det är inte alltid... Ja, men kan det vara så att det som Lagrell för någon tid sedan sa, att man kanske skulle... För det där, tennisen är ju, det är ju en materialsport även på klädsidan. Och de här tjejerna som är framgångsrika och som tjänar mycket pengar, ja för fan, de är snygga alltså, det är de. Och de exponerar sina behag. Ja, det där vet jag väl inte om. Ja, men det var ju du som sa det. Jo, jag sa det. Vad det gällde några få, men det gäller ju inte alla va. Nej, men vi pratar om de som tjänar duktigt med stålar. Jo, men det gör ju alla på de sidan. Det är bara ett väldigt litet fåtal. Nej. Men alltså, de har ju samma prispengar i Grand Slam-turneringarna för damer som för herrar. Jo, men det beror ju på då att folk tittar, va? Det beror ju på att folk är intresserade av att titta på grejerna. Tittar man inte på grejerna, ja, då blir det inte... Får de inte in samma publikintäkter, så får de inte in samma sponsorpengar, då får de inte in de där prispengarna. Men det beror ju på att folk tittar. Och varför tittar folk? Det kanske inte är bara på tennisen man tittar. Man kanske tycker om att se de här vackra kvinnorna hoppa runt och skutta kring också. Ja, men du hade ju en poäng som inte var lika bra. Det var ju det. Ja, men de är ju inte lika bra. Men det kanske finns någonting annat som är roligt och spännande och tjusigt att kolla på. Att man får en annan ytterligare dimensionsupplevelse, nämligen att de är helt snygga att titta på. Ja, det kan bli komplicerat det där. Tack för ditt samtal. Tack själv. Hej, hej. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, mina vänner, igår var det fotbollsskala och det delades ut priser till folk som skulle, ja, som hade gjort sig förtjänt av det på många sätt och vis. Och Zlatan hade gjort sig förtjänt av många priser han. Och det har han gjort också. En som fick priset, ett litet specialpris, det var Anders Svensson. Han fick en bil nämligen, men för sina insatser 146 landskamper. Den som inte fick en bil till det, Sjögrön, hon har gjort ännu fler landskamper. Det var lite det vi hamnade i den diskussionen. Jag tror att vi har Ulf kvar på telefonen, eller hur? Jajamän. Hej Ulf, välkommen till Hjärtsvärd. Så. Jo, jag lyssnar på programmet nu på morgonen här och om man var lite uppmärksam när Anders fick bilen, när han fick nycklarna igår, då säger de så här att du ska vara glad, Anders, att det finns sponsorer. Så att det måste vara Volvo som har varit med och gett den här bilen. Ja, det är det säkert. Det är det säkert. Ja, men precis. Att jag gissar ju att om inte Volvo hade varit bakom det där, så hade ju inte Svenska fotbollsförbundet sponsrat en bil till Anders, utan det är ju Volvo som ligger. Ja, absolut. Det tror jag säkert att det är också. Men hur ska man då gå till väga från Svenska fotbollsförbundets sida? Ska man då säga, ja, vi kan ta emot den här bilen och ge den till Anders Svensson under förutsättning att ni ger en bil till Therese Sjögran också, eller också så kan vi tyvärr inte ta emot den här bilen. Vi kan inte bara premiera en manlig spelare, vi måste också i rättvisans namn premiera en kvinnlig spelare. Nej, men det snacket kan jag hålla med om också. Mm. Ja. Men samtidigt så kan man ju tycka det då, att å ena sidan, om man nu ska vara lite, se lite krasst ekonomiskt på saker och ting här, så har ju naturligtvis Anders Svensson dragit in otroligt mycket mera pengar till, till Svenska fotbollsförbundet än vad Therese Sjögran någonsin kommer att göra. Ja, men om man räknar publikintäkter och allt sånt ja. När det gäller dam- och herrfotboll, det går ju inte att jämföra. Nej, jag menar det. Jag menar, så på det sättet så kan väl han då efter lång och trogen tjänst få sin guldklocka, det vill säga en bil i sammanhanget. Ja, det håller jag definitivt med. Ja, visst, men det är lite det, samtidigt så kan man ju då tycka att eftersom de då ska, så att säga, män och kvinnor, pojkar och flickor, de ska ha samma möjligheter, de ska ha samma förutsättningar, men sen när det kommer, som det heter, when shit comes to shove, alltså, då är det ekonomi, då är det pengar som blir avgörande. Ja, men ändå liksom, att om då en sponsor vill gå in just och märka det här för just Anders Svensson, då tycker du egentligen att då borde Svenska fotbollsförbundet säga okej, vi tar inte emot den här om inte... Nej, jag säger inte det. Jag säger inte det, men jag säger att Svenska fotbollsförbundet borde kanske ha gjort det. Jo, men det... Med tanke på att de har sin jämställdhetsplan och så vidare. Ja, okej. Okay. Ja, men det var bara... Ja, men en intressant tanke. Ja. Tack, okay. Ulf. Ja, det är bra. Hej, hej. Birgitta, vad tog Birgitta vägen nu då? Birgitta orkade inte vänta längre. Ja, vi pratar som sagt om det här rättvisan eller orättvisan, vad vi nu ska kalla det för. Att Anders Svensson fick en bil och Therese Sjögran fick alltså inte en bil, trots att hon har gjort betydligt fler landskamper. Förbundet borde kanske ha tänkt till lite grann där. Men sen har vi det här intressanta då. Det heter ju numera att sociala medier reagerar. Och sociala medier, det är alltså lite grann fria talares tribun. Fria sociala medier, jag tror att det är Instagram, jag tror att det är Twitter i första hand, och jag tror att det är i viss mån också Facebook som räknas till de här sociala medierna. Och sen finns det då folk som bloggar, och det är också sociala medier. Ja, var någonstans annars ska folk uttrycka sig? Och man uttrycker sin sympati, man uttrycker sin avsky, man uttrycker vad det nu är. När sådana här saker inträffar, det går väldigt, väldigt fort. De som beslutar och bestämmer får ju svar direkt på om de har gjort rätt eller fel, enligt vad folk tycker alltså. God morgon, vem där? Hej, Andreas heter jag. Hej Andreas, välkommen till Gerts värld. Tack, tack. Hur du diskuterar dam- och herrfotboll? Nej, det gör vi egentligen inte, men vi diskuterar varför det blev så att Anders Svensson fick en bil igår överlämnad under galan, och Therese Sjögran, som har gjort betydligt bättre ifrån sig, fast inom damfotbollen, hon fick ingen bil, minsann. Ja, och det kan man väl tycka är väl både rätt och fel, men om man tittar lite, jag tycker att tjejerna är lite skymundan egentligen, för om man går längre ner i åldrarna, och man, när de börjar spela, så är det ju lite grann så att, som jag har flickor som har spelat fotboll och även har en pojke nu som spelar fotboll. Ja. Så är det lite grann så här att oavsett hur bra de än är, från början så är det så här att ja, de här träningstiderna har vi. Pojkarna, de tar de bästa tiderna, och sen får flickorna ta skiten liksom, de sämsta träningstiderna. Oavsett, det kan ju vara så att flickorna är bra mycket bättre om man jämt. Ja, jag förstår. Men du, vänta. Var finns pengarna? De finns ju på herrsidan. Ja, precis. Ja, då är det väl det man vill satsa på. Man vill inte satsa på det som inte genererar några pengar. Var någonstans i samhället satsar man på grejer som inte genererar pengar? Jo, det gör man på byråkrater till exempel. Där kan man ju satsa på... Ja, och på sådana där saker. Men övrigt så satsar man väl inte på... Alltså små föreningar, de kan väl inte hålla på med självmordsprojekt direkt? Nej, visst är det så. Men jag tycker att alla ska få lika chans, alltså från start liksom. Och det tycker jag inte att tjejerna får, om man jämför mot killarna. Ja, men vad är start menar du nu då? Hur menar du? När man börjar spela fotboll till exempel... Ja, men då är man väl, hur gammal då? Det är man 6 år ungefär, va? 6 år, och redan där så får ju killarna bättre träningstider och mer träningstider, och bättre planer och vad det nu kan vara. Ja. Ja, och det tycker jag från början att det är lite fel. Utan de här träningstiderna har vi, då får vi väl dela upp det då. Och sen har vi ju två gräsplaner och en grusplan och då får man väl dela upp det så. Det ska inte vara så att killarna bara ska få bästa träningstiderna, bästa planerna liksom. Tycker jag. Alltså jag tycker att det är lite fel redan från början. Ja. De satsar väldigt hårt på just killfotbollen redan från början. Jo, men det är klart. Och jag kan väl hålla med dig i sak. Men å andra sidan så satsar ju vi på sånt som genererar pengar absolut, i andra änden. Absolut. Vi gör ju det. Men det får vi ju inte säga att vi gör. Vi får ju inte låtsas om att det är på det viset. Och sen finns det ju andra saker där tjejer är betydligt mer framgångsrika än vad killar är. Visst är det så. Och jag tycker inte att det är fel att de ger en bil till Anders Svensson. Utan vill Volvo då, om de har sponsrat och vill öronmärka den bilen till honom, då får de väl göra det. Då. Ja, det är väl deras val. Men ja, då kan å andra sidan Svenska fotbollsförbundet säga så här. Ja. Att nej hörni, så där gör vi inte vi här i Svenska fotbollsförbundet. Utan ska Anders Svensson få en bil och ska Therese Sjögran få en bil. Ja, men då har vi inte råd med sig Volvo. Nej, men tack, då tackar vi för visat intresse, ska ju i så fall förbundet säga. Absolut, visst är det så. Men ja. Ja, det där är intressant. Du, tack så mycket för ditt samtal. Ja, hej då. Nu har Martina klivit in i studion och innan du går igång med dina göranden och låtanden här så har vi nämligen det här. Dagens gåta i Gerts värld. Ja, det är många som har tyckt att det har varit för jävla lätt, va? Det har varit väldigt lätt på sista tiden tycker folk. Och därför så har jag nu en väldigt svår, knapphändig och knepig information till den här gåtan. Jag tänker på någonting speciellt. Vad tänker jag på? Man kan handla på, skriva med och röka i. Da, da, da, da. Vad tänker jag på? Man kan handla på, skriva med och röka i. Vad tänker jag på? Du ringer 0200 11 12 13. Martina såg ut ungefär som man hade tagit ett bett i en citron. Det blev väldigt svårt det hela. Ja, fast jag tror jag har en gissning, men jag ska inte säga något. Ja, men du får inte säga någonting. Nej. 7:30 har vi alltså nyheter här i Gärdsvärd. Svar på gåtan vill jag ha. Du ringer 0200 11 12 13. Man kan handla på, skriva med och röka i. Vad tänker jag på? 101,9 Radio 1. Gärdsvärd. Då vill jag ha svar på gåtan. 17 minuter över 7 har klockan hunnit bli och med oss på tråden har vi ska se här. Hallå, Arja? Hallå? Är det jag? Ja, nu är det du. Jag hörde bara sista art nämligen. Jaha, okej. Okay. Välkommen, Arja. Ja, hej. Svaret på gåtan, Arja? Papper. Papper! Hur ska vi säga nu då? Jag säger nej. Ja. Mm. Det var en bra gissning. Ja, annars så ingick de här också. Tack. Tack så mycket, Arja. Varsågod. Då ska vi se. Svaret på gåtan vill vi ha. Vi ska se om vi har med oss då. Det hade vi inte. Vi trodde vi hade Anders där, men det hade vi inte. Vem har vi med oss? Hej, Gert, mitt lilla hjärtegrin. Hej. Det är Marie. Hej, Marie. Hej. Och jag tror att det är krita. Marie! Ja. Ja. Marie, min vän, det var krita. Svaret på gåtan alltså. Man kan handla på krita. Ja. Man kan skriva med en krita. Ja. Och man kan röka i en kritpipa. Ja, kan man. Vad duktig du är. Ja, visst det är jag. Det var lite mysigt att få prata med dig i det här ruskvädret. Nu är jag på väg till dagis igen med hund och så ska jag jobba. Ja, just det. Du går till dagis med hunden, ja. Jajamensan. Nu är hela dagen alldeles underbar när jag fick prata med dig innan. Jag tänker jag gör varje dag tills ni slutar, bara så att du vet det. Ja, du är alltid välkommen såklart, du vet det. Tack så mycket. Ha det bra. Hej då, hej då, hej då. Marie alltså. Då ska vi se. Vem har vi på tråd? Ingen alls. Nej, Där då, hallå ja. Ja, det var Birgitta va? Jaha, Birgitta. Ja, det var min, alltså jag, min, mina telefoner orkar inte med att hjälpa så länge. Aha. Nej, så att nu tänker jag säga så här, vad apropå det här med fotboll, damfotboll kontra homosexualitet, och det vet jag att... Ja, det var någon här som ringde in och blandade helt plötsligt in en joker i leken och började prata om det här med homosexualiteten. Att det är så många kvinnor som är lesbiska, eller lesbiska kvinnor som spelar fotboll och så förstör de sina kroppar. Var liksom, och det där är ju larvigt på ett sätt, för det har ju inte med saken att göra. Och sen är det väl så att alla, i alla sporter, oavsett vilken sport, om man tränar den och går in för den, så påverkar ju den naturligtvis kroppen och muskulaturen och så vidare. Ja. Ja, Birgitta, vad vill du säga? Jo, först och främst så vill jag börja med det här. Är det så att det är 8000 som likar Radio 1 och det är 1000 som skriver under på namnlistan, då förstår jag inte vad konsekvensen ligger i det. Ja, du menar så. Ja. Men det har ingenting med damfotboll att göra, Birgitta. Nej, men alltså därför tycker jag att vill man lyssna, vill man prata, så var vänlig och gå in och skriva under på namnlistorna. Ja, okej, du menar så. Okej. Vad gäller det här med fotboll och damfotboll och så vidare då? Jo, jag vet. För att min dotters lag, det var ett AIK-lag i slutändan. Nej, inte slutändan, men nästan i slutändan. De som vann Gotia Cup bland annat. Ja. Eller var det de som vann Gotia Cup? Jag vet inte. Men i alla fall, då var det så här att när man skulle bli uttagen till stadslagen, då var det ju Pia Sundhage som så tog ut. Och jag vet att flickorna var jätteoroliga för just det här med homosexualitet. Aha. Därför att det var de facto ingen, och ingen har blivit det heller, och ingen var det då. Nej. Var homosexuella. Men det var ju liksom, det har ju alltid gått rykten om att damfotboll är... En sport för ja, men det var inte så. Och sen vad det gäller det här med fysiska företräden, ja, man får väldigt fula ben om man inte stretchar ordentligt, därför att det är det hänger på väldigt mycket. För det är likadant med ballettdansöser, om man säger, de som inte stretchar sina ben ordentligt, de får fruktansvärt fula benmuskler. Och jag menar, det är klart, snygga tjejer, det är väl alltid, det är väl samma sak som, jag menar, Zlatan i alla ära, han är ju inte speciellt snygg. Nej, jag vet inte, ja. Jag tycker väl att Therese Sjögran är snyggare än Zlatan, om jag säger så. Ja, men alltså det är klart att det är väl alltid trevligt att titta på vackra människor som är duktiga i sporter. Ja, visst, och framförallt så har ju tennisen har ju lyckats väldigt bra där idag. Och det tycker jag är lite synd då, att man inte, alltså de tjejer, för att faktiskt är att de här flickorna som spelar, då spelar de i Barkarby sportklubb, de spelar ihop med killarna. Ja. Och det var alltså sådana som är professionella nu, och du vet att de killarna, de höll på att sparka benen av tjejerna, för de trillade boll så att det bara skrek om det runt killarna och gjorde mål. Mm-hmm. Så att... Ja, det är lite olika där, Birgitta. Ja, men det var inte speciellt populärt bland dessa numera professionella killar. Nej, det kan jag förstå. Ja, och det var härligt att se hur flickorna tog och bara trillade bort dem. Ja. Så att boll, det handlar helt om hur man tränar. Det är klart, tjejerna kan aldrig ställa upp på mot den fysiska företrädarna, för det har ju killarna, det går ju inte att komma ifrån. Nej. Men att ha bollkonst, trilla boll, det kan de lära sig, och det kunde de. Ja, det tror jag säkert, det tror jag visst det. Men som sagt, det genererar tydligen inte tillräckligt med pengar. Nej, men det är ju faktiskt att klubbarna faktiskt stöd från staten för att stödja ungdoms... Du, Birgitta, nu kommer vi inte mycket längre här, hör jag. Nej. Tack så mycket. Hej då. Det är så bra. Hej. Hej. Hallå där. Ja, då var det du. Ja, jag känner Rolle här. Hej Rolle! God morgon. Ja, jag tänkte det kanske det skulle vara så att de här kvinnorna, för att locka till lite publik, det var inne på det lite tidigare där, att man kanske att de skulle ha lite mindre plagg på sig så att säga. Lite, ja, det där är en jävligt het potatis, och jag vet, jag har för mig. Jag har för mig, nu ska jag inte hänga ut någon här, men jag har för mig att Lagrell var inne på den tanken lite grann för att höja liksom intresset för damfotbollen, ja, att man skulle liksom piffa till det lite på det sättet. Ja, istället för att ha pösiga tröjor så kanske lite åtsittande. Ja, lite men då är man ju ute på väldigt hal is, det inser du. Jo, men du pratar om tennis här idag. Ja, men jo, absolut. Och där är det ju intressant. Där tycker jag att man skulle ställa sig den frågan. Varför? Någon borde göra en undersökning. Varför är damtennisen så jävla populär? Därför att den är ju lika populär som herrtennisen. Ja, men det är ju för att de har åtsittande kläder, vet du. Ja, nej, men är det det? Och i så fall, om det är på det viset så borde vi ju kunna få reda på det. Eller är det så att de siffrorna kommer vi aldrig få reda på? Nej, men alla vet väl om att det är så. Det är därför det är så populärt att det är just att man får se urringat och det är studsande bollar här och där. Ja, ja. Men jag tror att det skulle kunna vara en väg för damfotbollen. Jag tror att de skulle locka till i alla fall. Ja, men frågan är nämligen den att tennisen är ju en individuell sport, va? Ja. Och det är ju en väldig skillnad på en lagsport. Och sen är det att eftersom tennisen, när den, man ser den på tv, så är det ju väldigt mycket nära bilder hela tiden. Ja, okay. På fotboll så blir det ju hopplöst att se grejerna, va? Därför att det är så stort. Ja, men om man tar bort shortsen, att de har sån här minikjol. Och sen när de gör glidtackningar, då åker ju kjolen upp lite. Ja, du menar så skulle det stimulera tittandet. Ja, kanske inte. Det är en het potatis. Det där, vi får se vad folk har att säga om det. Men jag tror helt klart att det skulle generera högre publiksnitt, helt klart, om man får se lite mer. Ja, men du vet, det där får du inte säga. Men nu har du sagt det. Ja. Det är sånt där man får tänka och sen får man hålla käften. Jo, men om man vill ha bättre publiksiffror så sex säljer ju. Det vet man ju. Det är ingen hemlighet. Ja, nej, så är det. Tack snälla du. Ja, ha det bra. Hej. Hej, hej. Ja, det där var ju intressant. Hallå, ja. Vem där? Hallå, ja. Ja, nu är det du, ser du. Så ja, okej. Jag skulle säga bara att det finns faktiskt väldigt bra damlag. Och det finns min son spelar i Tyresö FF. Din son? Ja. Tack vare damernas framsteg fick de jättefina planer. Fotbollsplaner, konstgräsplaner, även för småttingarna. Alla behandlas lika. Och Tyresö har jättetrevlig hejaklack, familjen. De är alltid där och hejar. Jo, absolut. Men där har du... Där har ju det här med pengar igen. Där har ju, de har ju, Tyresö FF har ju då etablerat sig som ett av Sveriges absolut främsta fotbollslag på damsidan. Och är ju, jämfört med väldigt många andra damfotbollslag, så drar de in åtminstone hyfsat med stålar. Och de drar in mera pengar än vad herrarna gör. Än vad herrfotbollen på Tyresö gör. Alltså så blir de premierade därför att de drar in mera pengar. Det är ju det handlar om. Ja, men det finns en support. De har till och med startat en supporterklubb. Så att det där med att tjejerna ska behöva spela i kort och vad fan, det är bara bullshit. Och där, man kan gå på deras fotbollsmatch utan att bli nedslagen. Ja. Utan att behöva få spö. Ja, det är väl jättebra. Och det är jäkligt trevligt. Absolut. Ja. Sen om fotbollen är lite sämre klass, det får jag osagt. Men... Ja, men de har lyckats. Styrelse FF har lyckats det, men som många andra inte har lyckats med. Och det är väldigt roligt. Ja, så jag tycker det är... Man får ta vad det är. Det är en folkfest varje gång Tyresö spelar. Alla går dit. Alla har trevligt. Det är roligt att titta på. Nej, jag tycker det där med kort och tjejerna inte kan, det är bara jävla bullshit. Och vill klubbarna satsa på tjejerna så finns det pengar att hämta. Ja, jag tror att det finns, jag tror att du har rätt i det, och Tyresö FF är ju ett levande bevis för att så är fallet. Tack så mycket för ditt samtal. Många fick ju, alla småkillarna, småtjejerna, alla fick ju chansen att må bättre. Ja, jag visst. Tack för ditt samtal. Tack. Vi måste, tyvärr, vi ska ha nyheter här i Gerts värld. Telefonnumret in i studion är 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Gerts värld. Då sa, mina damer och herrar, då har hon kommit till studion och får en applåd. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Stina Rautelin. Ja, det där, Stina är ju skådespelerska, och det här med så kallad entréapplåd, det är inte så vanligt. Nej, jag har faktiskt aldrig fått en entréapplåd. Men jag har fått en sortiapplåd efter att ha gjort en scen. Mm. Det är väl också lite bra. Ja, det är bra. Mm. Därför att normalt sett så får ju man en applåd när allting är klart, så att säga. Mm. Men om inte man firar 25 eller 50 år som artist, så då när man gör entré, så då stiger publiken upp. Ja, men du har ju en bit kvar där. Faktiskt, jag gick ut scenskolan 87, så att... Jag säger att du har en bit kvar. En bit, ja. Men jag fyllde år och fyllde 60 på scen. Mm. Och vad hände då? Ja, det blev ju ett... Jätte right on time. Ja, det blev ju tvärstopp faktiskt. Ja. Det tog väl 5 minuter innan vi kunde fortsätta att spela. Nej. Mm. Det var roligt. Men hur som helst, du, vi pratar här om... Det var fotbollsskala igår, jag vet inte om du såg den. Jag såg inte den för att jag höll på med viktiga saker i min bostadsrättsförening. Men jag har lyssnat på dig mellan frukost, lagning och grejs och dusch idag. Jag vet vad du pratar om. Ja. I vilket fall som helst så fick Anders Svensson, han fick en bil värd 340 000 kronor för sina alla landskamper, 146 stycken. Therese Sjögran med sina 182 landskamper fick ingen bil. Nej. Och så tycker man att det där är orättvist, och så blev det ett jävla hallå på som så kallade sociala medierna, och så sitter folk och knappar fram och tycker en jävla massa saker, massa dumheter och så vidare och så vidare. Och då kan man väl tycka så här, jag tycker väl så här, det är väl så jävla konstigt att man vill ge ett Anders Svensson en bil. Han har ju dragit in pengar så in i helvetet till Svenska fotbollsförbundet. Therese Sjögran, hon har väl bara kostat pengar. Hon kan väl få en cykel. Ja. Nej, men vad hemskt. Nej, men jag förstår att man... Det är väl den ena saken. Den andra saken tycker jag, förlåt att jag går vidare och säger så här, att det är väl det här är ju en sponsor då som har sagt så här, ja men vi vill gärna uppmärksamma det här, och de tycker att det är värdefullt naturligtvis ur flera aspekter och göra reklam för sin verksamhet, och hur fina människor de är som ger en bil till Anders Svensson. Då ska ju förbundet säga så här, vi är väldigt glada och tacksamma för att ni vill uppmärksamma det här med Anders Svensson och ge honom en bil, men då får ni också ge Therese Sjögran en bil. Annars kan vi tyvärr inte förmedla den här bilen. Då får ni ge honom den någon annanstans bort igenom. Om ni vill ge den så kan ni väl göra det. Mm. Det skiter vi i. Men att göra det här och nu, det tänker vi inte vara med om. Utan då får ni också ge Therese Sjögran en bil. Absolut. Å andra sidan måste han ju skatta på den, så att... Jo, men det hade ju Therese Sjögran också fått göra. Absolut. Men han kan ju sälja den för 300 000 och så betalar han skatt på 100 000 och så har han ju tjänat 200 000 i alla fall. Men skitsamma. Sen kom vi in på det här att så kom vi vidare då, och då pratade vi om att kanske att damfotbollen är ju inte lika populär som herrfotbollen. Nej, så är det ju krasst. Och så kom vi in på det här med att damtennisen... Den är lika intressant som här tennisen. Nästan intressantare. Och prispengarna är ungefär de samma. Men varför är den intressantare? Ja, på damsidan. Därför att de inte har några kläder på sig. Precis. Men det får man inte säga. Nej, men nu sa du det. Ja, nu sa jag det, men det får vi inte säga. Nej, men så är det ju. Ja, och så är det. Men då är frågan, ska vi utrusta damfotbollsspelarna med tenniskläder, så att säga? Nej. Absolut inte. Varför att det skulle kunna få... Nej, god hjälp. Nej. Nej, nej, ja, jag skulle man kan inte ens spela, man kan inte göra se dig springa omkring i en sån där damtennisdräkt på planen. På fotbollsplan. Ja. Det skulle vara helt absurt. Det som jag har reagerat på att friidrottarnas kläder blir också, de blir ju även på här sidan blir de ju mer slimmade. Men de har ju också oftast lite längre buntar på sina byxor och buntar på, vad är det för någonting? Byxbuntar. Det här, nej, så... I det här programmet pratar vi svenska. Ja, det här, titta, det här. Nu drar Stina upp kalsongerna här. Nej. Det här är byxbuntar. Byxben. Byxbuntar heter det. ja, byxbuntar. Ja. Byxbenen, de är lite längre på. Men på då herrarna. Kan man ju å andra sidan säga att... Vänta, på, titta på höjdhoppstjejerna. Det är ju som de skulle ha trosa och BH på sig. Ja. Varför? Därför att de killarna har ju också väldigt... Jo, men de har ju naventäckt. Naventäckt, ja. Men du, jag tycker det mest unisexa plagget, just när vi pratar nu om till exempel friidrott, det måste ju ändå vara den här så kallade cykelbyxan. För den lämnar ju ingenting i övrigt att önska. Nej. På här sidan så är den ju väldigt så att säga generös. Mm. Och även på damsidan kan den ju vara i bästa fall väldigt generös, men man kan ju få se en elegant kameltå. Det kan man få se. Åh, herregud. Det var en seglare i OS för när? Ja, olympiska spelen. Precis. En seglare. Det var en kille. Ja. Det var ett fyramannalag. Han för mig, det var fyra killar som stod där på bilden. Och den ena hade en sån jättebauta grej. Ja. För han hade så tajta kläder. Och man såg hur den bara liksom svepte en siot och så gick den lite men det var, så. Ja, men det är den här bilden med engelska drottningen som du tänker på, va? Är det så det? Ja. Jag tror att det är kanotpaddlare. Ja. Mm. Och alla killarna står ju där med sina cykelbyxor. och alla ser men ingen låtsas om. Nej. Det är fantastiskt. Mm. Det är underbart. Mm. Alltså, damtennisen, den lever högt på sina, inom citationstecken då, porriga kläder. Okej. Okay. Mm. Och men, det får ingen säga att det är på det viset. Nej, men så... Klä de här tjejerna i säck och aska så kommer prispengarna att sjunka och läktarna kommer att tömmas. Och sporten läggs ner. Tennisen kommer att förpassa sig till tennisens bakgård någonstans. Ja, så är det väl. Ja, du? Det var det om det. Det var detta om detta. Är det många som ringer och vill ha med och prata? Det ska de få göra alldeles strax. Jag svarar, men jag ska bara höra vad vill Martina säga om nyheterna. Ja, då jag kan berätta att det fortfarande är stopp för tågtrafiken mellan Stockholms södra och centralen på grund av det här godståget som spårade ur för lite mer än en timme sen, ska jag säga. Det är också oklart när trafiken kan vara igång igen. Och omfattningen av katastrofen i Filippinerna är fortfarande oklar efter tyfonen Haiyan. Officiella siffror från myndigheterna säger att 1800 personer har konstaterats döda, men FN varnar för att det kommer sluta på en mycket högre siffra. Och mer nyheter, det blir det 8:00. Ja, det där med att ett godståg spårar ur, va? Mm. Det kan ju bara... De kör ju inte så fort där vid centralen direkt, mellan här, de där tågen. Så att jag tror väl det att det är väl någon som håller på att pilla med någon växel eller någonting och sådär, som har gjort att det har blivit så att... Det har gått så här. Ena delen av tåget åkt åt ena hållet och andra delen var på väg åt andra hållet. Jag skulle tro att det är något sånt där. Ja, skitsamma. Elände. Ja, Stina och jag, vi pratar om kläder inom idrotten. Vad ska vi säga? Vi är olika byggda och vi har olika intressen här i världen. Vi tycker om att titta på vissa saker. Det får vi inte säga att vi tycker om. Vi får inte säga att vi uppskattar en kvinnokropp. Det får vi inte säga. Ibland får vi göra det, men inte alltid. Vi hade den här diskussionen igår. Mm. Men du, har du tänkt på det att när man tittar på friidrott på tv? Nu är jag återigen i höjd. Det är ofta i höjdhopp och längdhopp. Ja. Så springer en kvinna och så tar hon sats och så hoppar hon över ribban och så landar hon i denna madrass. Ja. Och fan, hittar inte den där kameran alltid hennes rumpa först. De börjar från rumpan när hon stiger upp och sedan går de uppåt. Men när man filmar en herre som hoppar höjdhopp så börjar man på ansiktet. Tänk på det nästa gång. Likaså med längdhopp. De landar i den där sandgropen och så visar de den där sandiga lilla rumpan. Ja. Och sedan går de uppåt, men inte på herrarna. Där visar de ett ansikte som är glatt eller surt. Mm. Så det är så. Ja, okej. Okay. Ja, jag vet inte. Vi ska naturligtvis studera det där närmare. synpunkter 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Ja, då är vi samlade här i studio, värmen, Stina och jag. Kim är som ni vet ledig denna vecka, hon befinner sig i Uddevalla. Stina Rautelin är med här som stand-in för Kim. Du är väldigt glada över. Med oss på tråden kanske vi har Jimmy. Hallå Jimmy. God morgon. God morgon. Ja Jimmy, vi pratar sportkläder. Ja, alltså amerikanerna har ju försökt att ta det där ett steg längre också. Och försöka få tjejer att spela amerikansk fotboll i bara underkläder. Ja. Är sant? Ja, det är alltså riktigt sådär stripp underkläder bara och sen så då hjälm och axelskydd på sig. Ja. Det kallas för lingerie football. Men alltså det blir ju bara patetiskt. Alltså det går inte. Och jag tror inte de har något vidare mycket publik heller på just den sporten. Där. Nej, men de har väl kanske ungefär lika mycket som gyttjebrottning, jag vet inte. Ja, ungefär. Ja. Men alltså problemet tror jag inte är, det ligger ju inte i kläderna, utan det ligger ju faktiskt i själva prestationen. Vad menar du nu? När såg du en kvinnlig en damfotbollsspelare, när såg du henne göra en bicykleta från halva plan in i mål och Zlatan. En vadå? En bicykleta? Bicykletas. Jag vet inte ens vad det är. Jo, det är en så kallad cykelspark. Jaha, en sån där. Det är som en volt nästan bakåt. Ja, jag förstår. Ja, jag vet. Ja. Det är liksom, det är sådana grejer. Det är, hade tjejerna gjort sådana grejer, då lovar jag att folk hade gått och tittat. Men att se liksom 10 000 felpassar en match och kanske två målchanser. Det är inte så kul. Det är ingen show. Det är liksom ingen... Nej, du har rätt i det. Du har rätt. Du har naturligtvis rätt i det. Och därför så väljer publiken att inte titta på damfotboll. Om man nu är intresserad av fotboll. Damfotboll är ju lite grann, jag har sagt det förut, jag säger det igen. Det är som V75 med kor. Det är same same, men det är different. Ja. Jag är inte ens kommentera det där, för jag tycker det låter så, det är så liksom som att säga att... Så är det så pricksäkert och rätt, Gert, så jag måste faktiskt hålla med er. Men vet ni vad? Ni kan ju alltid låta bli att titta på det. Så enkelt är det. Ja, men det är det vi gör och det är ju men väldigt... Men vad bra! Och sen finns det de som tycker det är jättebra och de som tycker... Ja, men det är väldigt, väldigt många som låter bli att titta på det. Det är väldigt många som låter bli, men då kan de ju låta bli. Jag tänker inte ens lyssna på det, jag tänker titta i Metro här på Ö och B. Man kan köpa saffran, 2 för 15. Och flygplansveckor. Stina, vänta ett tag nu. Kvinnor jobbar gratis året. Jimmy, jag tror inte vi har inte Stina med oss i den här diskussionen. Det låter inte så. In en annan liten notis. Ja, okej. Upp i Norrland någonstans, längs med någon viltstängsel, så har man inte upp massor med radioapparater. Jaha. För att skrämma bort älgarna. Och där spelar de P4 hela dagarna. Och det säger väl ungefär allt om deras utbud. Det kan du ha rätt i. Tänk om de skulle spela Radio 1. Och när stängs så skulle det vara överfulla med älgar som ville lyssna. Ja, det tror jag säkert. Tack så mycket Jimmy för ditt samtal. Tack. Hej då. Jaha, ska vi... Våga släppa in ett samtal till här. Ja, då. Så länge det inte är någon sån här. Hallå! Ja! Hallå, Gert. Vem där? Det var Jocke här. Tjena, Jocke. Hej. Tja. Nej, jag tycker bara, med all respekt, alltså nu, alltså, nu pratar jag, jag tycker bara det är så löjligt. Det är bara, håll, du vill inte lyssna och prata om någonting annat. Det behöver inte titta om man inte vill. Säg som det är. Tjejer är inte lika bättre som, lika bra som killar på vissa saker. Nej, så är det. Men man behöver inte kalla dem för springande kossor på tre ben eller något liknande. Nej, men jag tycker också är löjligt att du ska ta det så. Jag kan inte låta bli om alla alltid håller på och klankar ner på dessa jätteduktiga tjejer som faktiskt blir bättre och bättre dag för dag. Och så säger man bara att de är fula, de kan inte gå i klänning och de kan inte det ena och de kan inte det andra. De spelar sablar mig säkert mycket bättre fotboll än du någonsin kan lära dig att göra. Ja, det tror jag. I killar skulle ta landslaget. Ja, men du, vi behöver inte diskutera det där för att vi vet att det är på det viset. Anledningen till att vi pratar om det här, det handlar om att, och där tycker jag faktiskt att Svenska fotbollsförbundet gjorde fel. Därför när man låter en sponsor ge en bil till Anders Svensson för att han är så duktig och har gjort 146 landskamper, då ska man samtidigt naturligtvis högtidligt hålla Therese Sjögran som har gjort 182 landskamper. Det ska man göra. Eller också ska man säga nej, tyvärr så får vi inte, så delar vi inte ut den här bilen om det inte är så att vi får två bilar att dela ut. En till var. Jo, men det finns de som i division 7 har gjort 500 mål. Också. Ja, men det är division 7. Ja, absolut. Jo, men, nej, men vadå? Man kan inte hålla på. Det kan inte vara jämlikt hela tiden. Vilka drar in mest pengar? Men blir inte så aggressiv. Jo då, blir du. Nej, jag är inte aggressiv. Du är inte aggressiv. Du är bara förbannad och det får man vara. Men kan inte prata. Jag fortsätter lyssna på båda två. Så det är så det är bra. Jättebra. Tack så hemskt mycket för ditt samtal. Hej då. Hej, hej. Ja, den här debatten, den är väldigt svår att fånga på något sätt. Ja, men när den aldrig går framåt, den är liksom, det är alltid bara att tjejerna är så fruktansvärt dåliga, det är pinsamt att titta på dem och de snubblar på sina egna ben och gräset sätter sig hitåt och ditåt och de passar fel och målvakten hoppar åt fel håll och allting är bara så oerhört negativt. För att det känns nästan som det har blivit en grej att tycka att tjejfotboll är så jäkla dåligt. Jämför du damfotboll? Nej, men jag jämför inte damfotboll. Nej, det är det man inte får göra. Nej, för det är någonting helt annat. Ja, det är ju det är. Flickor spelar inte på det sättet som killar spelar. De har inte spelat lika länge. De är inte utrustade med samma eventuella kapacitet att göra si eller så, det vet jag ingenting om. Men tjejfotboll är tjejfotboll, killfotboll är killfotboll och låt det vara så vara. Jo, absolut. Och då ska det vara på det viset också. Ja. Och då ska Svenska fotbollsförbundet, som då är både mamma och pappa till all fotboll här i landet, naturligtvis behandla både män och kvinnor på exakt samma sätt. Ja. Men marknaden kommer aldrig att göra det. Nej. Och då får vi då. Men så är det. Nu så skiter vi det där, för nu ska vi nämligen göra någonting helt annat. Vad skönt. Hjärtslista. Hjärtslista, ja. En vanlig tisdag, fem tankar. På femte plats, jag läser mycket hela tiden egentligen när jag inte gör någonting annat. Eftersom jag inte gör så mycket annat så blir det rätt mycket läsanden. Så här års vill säga, ja, det finns ju inte så mycket annat att göra. På fjärde plats, lagade middag igår. Det blev helstekt fläsk, ytterfilé, ris och god sås. Egentligen borde man ställa upp ett sånt här matlagningsprogram på TV. Även om jag inte lagar mat så ofta så blir det väldigt gott. Och då räknar jag inte blodpudding som att laga mat, även om det är väldigt gott. På tredje plats. Jag spelade spel med Figaro igår. Vi brukar göra det på eftermiddagarna. Vi vann varsin gång och så blev det oavgjort sista gången. Egentligen inte, för jag vann. Men vad fan. När det gäller att vara tillsammans så finns det ju bara vinnare. På andra plats, det var fotbollsgala igår och de som vann, de brukar vinna faktiskt, både priser och på plan. Det märkliga är att det inte delas ut flera priser egentligen. Årets rookie, bästa frispark, bästa räddning och så vidare. Det skulle liksom vara lite roligare då. Inte för att Zlatan och Lotta Schelin är tråkiga att se på. Ja, men ni hajar. På första plats i Gerts lista och på tal om fotboll, på fredag smäller det borta mot Portugal. Inga problem, vi vinner med 3-0 och spelar 1-1 hemma och sen är det bara att packa trunken och invänta nästa flight till Rio. Jag har varit i Brasilien, det är fint där. Mm. Det var Gerts lista. Den var fin. Ja, tack så mycket för det. Du, vi ska prata om någonting helt annat. Vi ska prata bebisar och vi ska prata... dels om bebisar, det här med att, ja, jag förstår mig inte på det där riktigt, man ska fotografera sina bebisar och det var den ena grejen. Mm. Och den andra grejen är, och det kanske du har synpunkter också, jag bläddrar i tidningen Metro här, könsneutrala leksaker. Det var jättebra. Ja, vi ska prata om de två grejerna här alldeles strax. Du som har synpunkter också, du kan väl ringa 0200 11 12 13. Du lyssnar på Gerts värld på 1,9. Vi ska ha nyheter. 1,9 Radio 1. Gerts värld. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Stina Rautelin. Ja, det gör du. Bra, Stina Rautelin. Mm. Nu, Stina Rautelin, är det ny timme och det betyder nya möjligheter. Dagens Nej, vet du vad de kallar köksan på vårt regemente på torsdagar? Nej. Kronärtskockan. Vadå? Ibland undrar man faktiskt. Men så är det. Och just på torsdagar också. Ja. Det, vi har mera vi måste ta. Ja. Dagens datum i historien. Och det är tisdag idag och det är den 12 november. Och tiden går fort nu, hörni. Det är ju, ja, det är inte så mycket kvar. Sen är det jul. Höll jag på att säga. Ja. Och det var som grisen sa, blir det något liv efter jul? Det kan vi säga här på Radio 1 också faktiskt. Det blir det inte. Det är Konrad och Kurt som har namnsdag. Jag hade en hund som hette Konrad en gång i tiden. En Bracco Italiano faktiskt. Väldigt fin hund. Konrad, han är död numera. 12 november, då föddes, eller då ska jag säga, då 1987, då höjdes den här belöningen för uppklarandet av Palmemordet till 50 miljoner kronor, vilket är en avsevärd summa pengar. Mm. Och i och med att det är så fruktansvärt mycket pengar som det handlar om, så kan man också avskriva alla de här konspirationsteorierna. För att jag tror nog att folk skulle nog ta så här långt efter och ta och öppna sin käft för att komma i åtnjutande av 50 miljoner kronor. Och sen så kommer vi väl kanske alla ihåg, det hände ju i Knutby det här, den så kallade Knutby-rättegången. Helge Fossmo dömdes till livstidsfängelse år 2004. Föddes denna dag Grace Kelly till exempel, föddes 1929, var amerikansk skådespelerska, vacker sådan, gifte sig med fursten utav Monaco och blev alltså förstinna. Charles Manson, amerikansk mördare, föddes 1934. Vi har Neil Young, han föddes 1945. Christer Henriksson, har du jobbat med honom? Nej. Jo, jag har jobbat med honom. Ja, han är i alla fall, han har födelsedag idag. Ja, grattis. Ja, grattis. Han är född 1946. Och sen kan vi konstatera att gjorde 1987 ingen mer, ingen mindre. Tyvärr lämnade hon oss alldeles för tidigt, Cornelis Vreeswijk. Och så här lät han. Han, bland annat så gjorde han ju den här hönan Agda, ni vet. Kommer in i handlingen efter en liten stund här. Så här låter det. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fanns i sin lott, för de väntade på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligen kom. Hönsen blev som galna dom. Vilken kan man ha, nu står den. Vilken nät, den är nu vården. Hönsen flängde kring i yran. Tuppen hade bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst. Ja, hon blev blåst hon. Vi återkommer med vad som hände med hönan Agda om en stund. Sen kan vi också konstatera att Lasse Sandberg dog 2008. Han blev 84 år, svensk illustratör och författare. Då är han med långa farbror, hör jag för mig. Sagan. Just det. Ja. Ja, det var detta om detta. 8:09 är klockan och många vill fotografera sina barn. Ja. Och man vill gärna styla sina barn. Och man vill gärna liksom att de ska fotograferas. Arma barn egentligen, vet inte alls vad de är utsatta för. Plågade därmed per definition, tycker jag. Men man placerar dem i en stövel eller man placerar dem någonstans. Och så tar man en bild på dem och så tycker man att det är jättegulligt. Men det gäller att de ska vara under 10 dagar gamla. Därför att då är de fortfarande lite mjuka och kan böja på sig. Är det helt absurt? Ja. Allt fler bokar stylade fotografier av nyfödda och det gäller att skynda på innan bebisen stelnar till. Det gör de alltså efter 5-10 dagar. Nej, men det är, och undra vad det där kostar. Ja, vad kan det kosta? Det kan någon kosta tusenlapp. Eller två? Ja, säkert. Naturligtvis gör det väl det. Hon berättar här, det är en kvinna som heter Jenny Puron. Hon märker att allt fler hör av sig till hennes studio i Stockholm här. Hon har säkert, säger hon, 4 gånger mer bokningar nu än när hon började 2006. Skrik och gråt hör till det som fotografen måste vara beredd på. Och det är en ständig utmaning. Det är inte lätt. Man har målat upp hur man vill ha det och sen är barnet kanske inte där och är glad utan är istället jätteledsen och så blir det fotografier därefter. Ja. Ja, men jag kommer att tänka på min son, han var kanske 7 månader. Ja. Så var han, skulle han vara modell eller vad det heter. Ja. Men han skulle ha på sig kläder för ett visst klädmärke. Ja, ja. Och så skulle han sitta i en liten spjälsäng och se söt ut och grejen var bara det att han var snorig. Och då sa den där fotografen liksom att kan du ta bort det där snoret? Så att, nej, men han är snorig för det rann ju. Och sen var han så här rövfnasig under näsan och då skulle han sminkas. Ja. Så att nej, det får ni liksom tuscha bort när ni fixar till bilden. Sen ville hon att han skulle ställa sig bakom en sån här gåvagn. Mm. Och så sa jag att men han kan inte gå. Han kan knappt stå. Han kan inte stå. Mm-hmm. Ja, men han kan väl stå lite. Nej, men han kan inte stå. Han faller ihop. Och då ställer den här jäkla fotografassistenten honom vid en sån här vagn. Ja. Och jag får kasta mig dit för att vagnen rör ju sig. Ja. Och han faller ju efter den där vagnen för han kan inte stå. Nej, nej. Och sen tycker de han är jobbig för att han börjar gråta. Ja. Ja, men man ska inte, djur och barn ska man ge fan i. Aldrig mer. Ska man inte fotografera. Nej. Men sen är det ju det att det är väldigt, väldigt många människor som fotograferar sina barn i väldigt många olika situationer. Man går inte till fotografen utan man fotograferar själv och så lägger man ut det här på Facebook och så tycker man att det är jättegulligt. Mm. Och sen så är barnen hur gulliga som helst. Mm. Det kan man väl göra om man tycker det är skoj. Jag ifrågasätter det där lite grann. Jag har väl satt ut en bild på min son. Ja. Och jag skulle aldrig komma tanken på att sätta ut en annan människas barn på min Facebook-sida. Men det, ja, människor, ja, jag vet inte. Människor är olika. Ja, människor är olika. Men du, det där är ju väldigt känsligt det där. Till exempel så får man inte gå in på dagis och fota hur som helst. Nej. Därför då måste man ha, man får inte göra saker som där man så att jag kan exponera barn för omvärlden. Mm. Man ska ju också ge sin tillåtelse att barnet fotograferas i skolfotot. Ja, just det. Men, även på dagis. Är du restriktiv med det där? Jag menar, men tycker du att, att om det kommer någon och fotar på dagis sådär, någon mamma eller pappa som fotar på dagis och tar lite bilder för att det är roligt att ha lite i familjealbumet vilka som barnet lekte med när det var litet och sådär. Är du motståndare till det? Det beror ju jättemycket på situationen, men om det är någon sån Lucia-tåg och sånt hänt, och så tar föräldrarna bilder, så det gör mig inget. De må vara... Ja, jag vet inte. Ja, det, men skulle någon gå ute på gården och fota mitt barn plötsligt, så skulle jag såklart reagera. Ja, stå bakom ett träd och fota mig. Nej, men även en som jag känner som bara skulle plötsligt koncentrera sig på att börja ta bilder av mitt barn. Då skulle jag ju... Fråga. Ja, alltså, vänta nu. Mm. Ja. Ja, men det där är ju naturligtvis med tanke på hur världen ser ut och hur världen beter sig och hur vi beter oss mot varandra. Mm. Så kan det där vara känsligt naturligtvis. Så jag har ju själv råkat ut för... Jag har ju blivit hotad av olika skäl. Dels på grund av saker som jag har sagt här i radion, men också på grund av andra saker som jag har gjort och så vidare. Så jag har blivit hotad. Och det är väl en sak. Mm. Och jag har blivit avstängd. Och det är väl en sak. Mm. Och jag har fått hjälp med lite olika saker. Och det är väl en sak. Men när man börjar också hota för någonting som jag har sagt, min fru. Ja, det är förskräckligt. Och mina barn. Mm. Då tycker jag, då går man över gränsen. Ja. Då är man inte bättre än vad så att säga man tycker att jag är. Ja. Jag var en gång förföljd av en kvinna. Det får vi ta sen. Det gör vi. Vi ska alldeles strax ska vi alltså lyssna till när Stina blev förföljd. 101,9 Radio 1. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Stina Rautelin. Stina Rautelin berättar. Jo. Du blev förföljd, stalkad. Ja. Det var jätteläskigt. Det var länge sedan och det här var i Finland. Men det började med att du hade inte hemligt nummer. Att det var någon som ringde gång på gång på gång på gång på gång och bara la på och la på och la på. Och det kunde liksom... Ja, 30-40 gånger efter varandra som man fick ta ut jacka. Sen började jag få brev till teatern där det fanns alltså min att jag var född då och då och död då och då, det datumet. Vad heter det här? Dödsruna. Precis. Mm. Och brev om att den här människan ville köpa mina underkläder. Köpa mina underkläder. Använda skulle de vara också. Och sen började jag... Sen ringde det igen på telefonen. Och då förstod jag att det var en kvinna. Mm-hmm. Och det gjorde det på något sätt ännu läskigare. Att det var en kvinna. Jag vet inte varför. Och polisen försökte spåra... Men de lyckades inte hitta henne. Och sen gick det så långt att hon sa att passa på liksom att njuta av den och den föreställningen för att det är den sista. Mm-hmm. Och det var ju ett dödshot. Ja, det kan man väl säga. Ja. Men hur slutade det? Polisen sa att säg åt henne när för jag fick sån här att de kunde jag hade en apparat hemma. Så att man skulle också försöka hitta det där numret. Mm. Och då sa de att säg åt henne att polisen har hittat dig. Att de är på väg. Jag hörde aldrig någonting av henne efter det. Nej. Okej. Okay. Och det var jätteläskigt. Och det var ju så att jag såg dig, gick efter dig. Hon hade kunnat följa mig på stan i kanske en timme. Och visste exakt i vilken affär jag hade varit med, vem jag hade gått, vad jag hade på mig, vad jag hade ätit eller druckit eller... Så här. Mm, och du har ingen aning? Jag hade mina misstankar, men det var nog inte hon. Men det var inte en kollega på teatern? Nej. För För det där har man ju hört talas om. Mm. Att, nej, att det är konkurrens på teatern som kan ta sig sådana. Alltså där kollegor emellan, det tar sig sådana uttryck att det går helt överstyr. Ja. Jag tror att det här var en kvinna som jobbade på Stockmans varuhus. Jaha, det är ju fint. Varuhus, det är ju som NK i Stockholm ungefär. Ja. Okej. Men i alla fall, du berättade bara att du vet polisen vem du är. Så att... Ja, att de är på väg. Mm. Och sen var det tyst. Mm. Ja, hon kanske lyssnar nu. Mm. Usch, vad hemskt. Ja, det var jätteläskigt. Ja. Mm. Ja, jag har ju som sagt också haft en del såna där... märkliga saker, personer efter mig på grund av göranden och låtanden. Mm. Inte bara på grund av saker som jag har sagt, det kan man ju förstå att man hetsar någon eller stressar någon, att någon som blir upprörd eller någonting sånt där, men också på grund av saker som jag har så att säga, som inte alls har varit, tycker jag, provokativa, utan har varit ganska sådär journalistiskt motiverade på något sätt, som jag har gjort två dokumentärer till exempel Palmemordet, eller inte om Palmemordet men väl om Christer Pettersson. Det har ju retat upp folk och det har ju fått folk att bete sig väldigt konstigt faktiskt och så vidare, därför de andra synpunkter. Ja, detta var en läskig historia där, tycker jag, Stina. Det var inte alls roligt att se. Du, vi pratar om det här också, står det i tidningen Metro här, står det att könsneutral leksaksreklam sprider sig till andra länder, står det här. Mm. Och så ser man en pojke, ser det ut som, det är i alla fall en person med kort hår, så kallad pojkklippning. Det där är en pojke. Som då leker med en docka. Och som har någon stor grej i ansiktet på den där dockan. Det är en nappflaska. Är det? Ja. Jaha, ja, det ser man ju inte att det är, men det är i alla fall så. Den där stora grejen. Den stora grejen i ansiktet. Ja. Och så kostar det 49 kronor och så sparar man 100. Och sen så är det en annan pojke och en flicka som leker med varsina dockor. Mm. Ja, och sen så har de mysigt och trevligt. Då är det alltså, bilden föreställer då pojkar som leker med dockor och även en flicka som leker med en docka. Men det är ingen bild på flickan som leker med bilar. Nej, men här står det i texten att det finns bilder på flickor som leker, konstigt nog, med vapen och med bilar. Ja, men, men varför visar man då inte någon sån bild? Varför visar man bara dockan och pojken? Pojken och dockan. För det är väl liksom en större grej att en pojke skulle leka med en docka än att flicka skulle leka med en bil. Varför är det det? Nej, men det är samma som det här fotbollsgrejen. Pojkarna spelar bättre fotboll och flickorna lite sämre, så är det. Ja. Och det är men naturligare att se en pojke leka med en docka än... Eller liksom mer konstigt att en pojke leker med en docka än flicka leker med en bil. Ja. Det finns ju Barbie-bilar. Ja. Det är inget konstigt. Nej, och det finns ju Barbie-dock och Ken. Ja, Barbie och Ken. Till exempel. Ja. Du har ju själv en grabb. Mm. Han ville absolut, jag vet inte om det var för att vi har en grannflicka, lilla Vilma, som han lekte väldigt mycket med i ett skede. Nu är hon liksom lite för flickig. Eller hon är mer, ja, hon blir 20 år nu och stor. Mm. Men hon tyckte ju om att klä ut sig i små sådana ballerinaklänningar och sånt här. Och då ville Buster också ha en ballerinaklänning. Så jag köpte åt honom en ballerinaklänning. Han älskade denna ballerinaklänning. Ett halvår så var det den plagget som han hade på det på dagis. Han hade den på midsommarafton. Och barnen på dagis var så här, varför har du en klänning på dig? Mm. För att den är fin. Mm. Han älskade den klänningen. Men det där är ju någonting som... Och han lekar med dock, eller inte nu mer. Men det var ju som när Figaro dansar i ballett. Mm. Och då, så går han på en sån där klassisk ballett. På Base 23 heter det. Så. De har allt möjligt där. Ja. De har alla typer av dans, så att säga. Men jag anser ju att klassisk ballett, mm. det är ju grunden till alla sen balletter, dansformer så att säga. Så han dansar klassisk ballett och då har ju han manliga ballettkläder på sig och det är ett par ett tajta tights helt enkelt och ett par svarta strumpbyxoraktiga saker. Ja, just det. Utan fot och så har han ett par skor och så en vit t-shirt. Det är alltså pojkklädseln. Det är han och sen är det en kille till. Sen är det ungefär 20 tjejer. I små tityer. Gulligt. Ja. Visst är det gulligt? Ja, fantastiskt. Ja. Men då fick han ju frågan på dagis då när han började med det där. Jaha, ska du ha sån här ballettklänning på dig nu? Och så var det lite föraktfullt konstaterande då från de andra killarna. Men det där är ju någonting som de får hemifrån. Absolut. För det kan de ju inte hitta på själva. Nej. Nej, det där är intressant och nu ringer det i din telefon också, eller var det i min? Ja, hur som helst, vi ska prata mer om det där med det här könsneutrala, för det är ganska intressant tycker jag. Du ringer 0200 11 12 13, vi ska ha nyheter här i Hjärtsvärld. 1,9 Radio 1 Radio 1 Hjärtsvärld. Stina, ja, finns det pojkgrejer och finns det flickgrejer? Ja. Pojkar leker med bilar och flickor leker med dockor. Sägs det, ja. Görs det. Görs det. Ja. Är så. Till en början. Till en början. Ska vi som föräldrar gå in och styra och ställa i det där? Jag köpte ju dockor åt Buster. Hur gick det? Hur det gick? Ja, han tyckte det var jätteroligt. Vad använde han dockorna till? Nej, men han bäddade ner dem och han matade dem och han bytte blöja på dem och han förde dem till dagis och sa att nu går jag på jobb och så kommer jag sen. Och så lekte de hemma, han och hans kompisar. Och... Men vad fick han, vad tror du att han fick det ifrån? Att leka på det viset? För det är ju det som vi hade. Jag bytte ju blöja på honom, jag gav mat åt honom, jag förde honom till dagis. Så han lekte på något sätt, tror jag, det som var runt honom. Ja, det är ju inte, det är ju inte så konstigt. Nej. Att man härmar. Ja, och han sa saker som jag kunde säga. Ja. Jag kommer inte ihåg nu, men han kunde använda vissa uttryck. Ja. Som jag sa om jag blev arg eller stressad. Eller, så sa han att den här dockan... Skärp dig. Eller ja, det var nu inte det, men någonting liknande. Ja, ja. Det var sånt som han snappar upp och så lekar han dig i sin värld. Ja. Och han hade en liten dockvagn och en liten docksäng. Och nu har vi gett honom vidare till en liten tjej som bor i, flyttar in i huset. Och nu är det liksom, tyvärr tycker jag, ganska mycket vapen. Det är mycket skjuta och mycket ljud. Först är det liksom det här själva skottet, det här pff. Och sedan gör han ett ljud som när man laddar. Så. Ja. Och så. Och massa. Ja. Och då är det ju. Vi börjar liksom. För jag sa att, nej, men att jag vill inte köpa vapen. Nej, det behöver du väl inte göra. Och då var det ju pinnar och grejer. Men sen fick han till någon födelse. Där fick han något vattenpistol. Och sen fick han någonting annat. Och jag kan ju inte säga att, nej, men det där får du inte ha. Utan ja. Och nu läks det liksom alla, det är ju, ja, det börjar, det är ju mycket som, det blir ju mer så här, nu dör du, blodet, splatsch, splatsch. Jo, men det handlar ju om att man föds ju med sånt där hela tiden, man får ju det, för både frukost, lunch och middag så får man ju de intrycken. Och sen så leker man det naturligtvis på samma sätt som man leker då med dockor och dockvagnar, därför att ja, man gör det som det bara är så. Som det är runt omkring. Men varför tar det där slut då? Varför ska vi helt plötsligt bli killar och varför ska vi helt plötsligt bli tjejer? Är det inte rätt bra det att vi blir det? Det tror jag säkert att det är. Jag vet inte det. Det händer någonting där kring. Tänk om du är ju kvinna. Ja. Nej, men om du blir så att säga, hade hela tiden blivit uppfostrad som kille då istället. Och sen är plötsligt, nej men nu måste du, nu har du en grej kvar här innan du kan fortsätta vara kille. Du måste nämligen få barn. Mm. Alltså då skulle ju det bli så konstigt. Mm. Är det inte bra att man förbereder kvinnan på att, eller flickan på att hon ska bli den här vårdande, värnande varelsen som är lite mjukare och som är lite sådär. Jag vet inte. Förbereda sig på att hon kan vara hemma. Hemma vid spisen. Hemma vid spisen och ta hand om saker och ting och lära sig bädda och diska och laga mat. Sopa och... Ja. Nej men det är ju, barnen leker ju så, men flickorna blir ju också mer, förändrar sin lek på samma sätt som pojkarna gör. Ja, men jag har ju förmånen av att ha sett både pojkar och flickor så att säga växa upp och bli både karar och kvinnor eftersom jag har barn i det. Och hur alltså det finns ju en tid i livet där tjejerna och killarna var för sig blir ju fullständigt odrägliga. Oj, när kommer det? Ja, men det kommer ju där när de ska, så här, kommer in i puberteten. Va? Då blir det ju någonting helt annat. Mm. För då galopperar det ju iväg åt håll som man inte har den blekaste aning om var det ska sluta någonstans. Och det där tar en 4-5 år. Mm. Det är när hormonerna sätter igång. Ja, och tjejerna blir ju fullständigt, alltså uppåt väggarna konstiga. Mm. Åt sitt håll. Mm. Och killarna blir åt sitt håll. Och tjejerna, det blir så kvinnliga så att det finns ingenting som är så kvinnligt. Nej. Och killarna blir så manliga så att det finns ingenting som är så manligt. Därför att det har med annat att göra. Det har inte med hur vi har uppfostrat dem att göra. Nej, men det är ju bara att leva i vår värld. Du påverkas ju av världen. Du påverkas av jo, vad du ser och läser också. Och hör. Vi är djur och också. Ja. I allra högsta grad. Och vi ska ju fortplanta oss. Ja. Sen så fortplantar vi oss lite för sent här i världen i nu för tiden. Det gör vi ju. Det där ska ju vara avklarat innan vi är 25 helst. Ja. Men kvinnan ska ju ha sina 7-8 barn mellan 15 och 25. 7-8 barn. Kvinnan ska ha sina 7-8 barn. Ska hon ha fött dem? Okej, innan hon är 25. Ja. Ja, okej. Men så var det ju tänkt. Så är det ju tänkt. Liksom. Nej, men så var det ju. Förr fick ju man barn när man var ju sen om man var 27 och inte hade några barn. Ja, nu är det ju tidig om du är 37. Typ. Ja. Ja. Så att det förändras ju. Men då ska vi ju veta det också att medelåldern för åtminstone män, om vi tar under romarriket, då blev ju inte mer 25-30 år. Nej. Och kvinnan blev väl inte mycket äldre hon? Nej, lite äldre blev kvinnan. Ja. Mm. Men då är hon ju redan mormor och farmor vid den tiden. Kvinnan har väl alltid genom tiden blivit lite äldre än mannen? Ja. Vad beror det på? Ja, men de har det så jävla bra. Det handlar ju om medellivslängd va? Och männen offras ju ganska hårt i alla krig och elände och de har jobb som inte riktigt är anpassade för människor. Mm. Men idag så tror jag att idag så tror jag nog att den där avståndet krymper. Ja. Det tror jag. Men det är väl för att man har så väldigt stillasittande jobb båda två. Ja. Och till slut så dör man ju bara därför man är så jävla less. Tristess. Man dör av tristess. Ja, men det kan ju vara så. Ja, men gud, absolut. Visst kan det vara så. Det är som det där med kvinnlig orgasm. Så plötsligt så ska kvinnor fejka orgasm. Vad är det? Jo, därför att de tror att männen bryr sig. Det är klart de gör. Oj, oj, oj. Nyheter alltså om en liten stund. Och vi pratar om det könsneutrala och vi pratar om... vad pratar vi om egentligen, Stina? Manligt kvinnligt beteende. Just det, så är det. Du ringer 0200 11 12 13. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Stina Rautelin. Och är det så att det bara är på Finlandsbåtarna mellan klockan 24 och 02 som män får vara män och kvinnor får vara kvinnor? Just på Finlandsbåtarna, okej. Okay. Nej, ja, det har ingenting med ditt ursprung att göra, utan jag bara säger att stället. Där finns det ett visst beteende. Får man en uppfattning om i alla fall. Där hamnar man så småningom mitt ute på Östersjön. Någonstans mitt emellan allt och ingenting på det gungande havet med den oändliga rymden ovanför sig, så är man bara djur. Ja, det är väl ett litet sådant flytande horhus. Horhus. Det är det ju också faktiskt. Det är många prostituerade som åker de där båtarna. Men att vi är, att det på något sätt så suddas det normala ut. Men hade det att göra med att man inte kommer någonstans? Man är inlåsta på samma yta. Ja. Och det går ut på att man kommer dit, vissa klär upp sig lite, man går och äter, man går till taxfree och sen är det baren eller diskot eller dansen. Och eller sen, är tjofaderittan. Sen är det tjofaderittan, ta mig på pip pip. Mm. Gud vad dumt sagt. Gud vad dumt sagt det där, va? Ja, men är det så att vi uppenbarligen, eftersom de där båtarna går ju fulla, att vi längtar dit, att vi har en längtan, att det är ingen som att få lite rajtan tajtan. Ja, men det är ju ingen som har synpunkter på, alltså är vi på restaurang, på någon vanliga restauranger, på nattklubbar och så vidare, då är det synpunkter på hur vi uppför oss. Nu är det ju väldigt mycket barnfamiljer som åker på de där båtarna för barnen tycker det är skoj. Det är många som åker för att handla bara. Många transporterar ju sig bara över. Ja. Så det är ju inte alla som åker dit för att supa och härja och slåss. Nej, men många är ju, många utav de här helgekryssningarna. Det är väl ändå så att 70% hamnar i fel hytt. Det vet jag inte. Jag har aldrig hamnat i fel hytt. Vad du vet. Jag vet. Nej, men men min tes kanske faller lite grann där. Men det är inte så att jag tror att det kanske var så lite förr. Och sen tror jag att det är lite mer av, det finns ju två båtar som åker över. Ja, det finns ju betydligt mer än två. Det finns ju men två av de stora. Du har Silja, du har Birka och du har Viking. Jo. Och så har sen har du det som går på Tallinn. Ja, men det är ju Silja. Det är Silja. Silja, ja, Tallinn. Ja, just det. Jo, men det är, när man var ung så då åkte man Viking för att det var billigare. Sen när man blev lite äldre och hade mer ekonomi så då åkte man Silja och det är lite lugnare där. Jag vet inte, jag har inte åkt Viking Line på, jag vet inte när, säkert 20 år, så jag vet inte hur det är. Men Nej, men det där är men det är väldigt mycket barnfamiljer på de där båtarna. Så när vi åker till Finland så vill vi, eller jag skulle gärna flyga för att jag behöver inte åka några båten, men barn tycker det är väldigt roligt att springa omkring på några båtarna. Och sen har vi förmånen att ha en god vän som jobbar där, så då får vi alltid gå upp till kaptenen, vi får vara med när de lägger till och lägger ut och kolla runt. Ja, jag har ju en kompis som kör, som är kapten på Cinderella, kapten Karlsson. Okej. Okay. Så att, visst, det är lite extra då man får gå upp och titta och han sätter sig där, det är lite märkvärdigt när man sitter vid hans bord och käkar middag och så vidare, och det är klart att det är det. Ja, så kan ju inte alla ha det, menar jag. Nej, men så kan inte alla ha det, men vissa kan ju ha det. Så har vi det. Ja, men vi pratar i alla fall om, det står nämligen i tidningen Metro här, könsneutral leksaksreklam sprider sig till andra länder, och då ser man konstigt nog bara pojkar som leker med dockor. Och så poängterar jag gärna att i texten står det att flickor leker med bilar. Ja, men det man tittar inte på. Nej, men jag bara säger. Ja, och sen så, det är på övre halvan i tidningen. På nedre halvan i tidningen så har du klädreklam. Och det ser ut lite grann som att det var för barn. och även vuxna. Mm. Men där har du ju vissa saker som är uppenbart vänder sig till killar när det gäller kläder och till tjejer när det gäller kläder. Till exempel så är det lite rosa regnkläder här och det är lite blåa, lila andra regnkläder och så vidare. Och lite mjukisgrejer i någon slags frotté ser man det. Och då ska det då vara till tjejer och sådär. Ja, jag vet inte. Jag bara tycker att det är lite lustigt. Och det där. Jag brukar faktiskt köpa ibland, för att jag tycker att pojk så här en t-shirt som går åt, så här långa, men som slit, de går ju åt som bara va. Och jag tycker att pojk ofta är, det är ju oftast då något monster på bröstet, eller så är det någon bil, eller någon truck. Ja, just det. Och det är så tråkigt. Så jag brukar ofta gå på tjejavdelningen och köpa My Little Pony istället. Nej, överhuvudtaget kläder som inte har någonting på sig. Så det kan ju vara en blå t-shirt, en röd t-shirt, en gul. Jo, men det tycker jag också. Ja. Det tycker jag är roligare. Och sen är det ju det här att sen ska ju, alltså, dels så ska ju då t-shirten, eller vad det nu är, det ska ha ett tryck på sig. Sen så ska kalsongerna, de ska ha ett annat, eller något tryck på sig. Och sen så ska nattkläderna ha något tryck på sig. Och sen så ska sängkläderna ha något tryck på sig. Och det är så mycket tryck så att man blir lite svimfärdig. Ja, men det är väldigt, väldigt mycket, mycket grejer. Att, varför kan inte saker och ting bara få vara enfärgat? Ja, enfärgat och snyggt som det heter. Nej, men varför? Man säljer ju liksom, man säljer Star Wars. Och så är det tryck på det. Man säljer My Little Pony. Det var hot då. Ja. Och så trycker man det på allting och allt. Ja, och så ska man, och så ska man köpa allting och allt. Och sen kommer nästa grej. Och nästa grej. Och så måste du byta. Ja. Då måste du byta. Går du på de där grejerna? Nej. Jo, jag har gått på, vad heter den här Star Wars Lego julkalendern. Den kommer jag inte undan. Det var jag så. Den köpte jag igår. 370 spänn. Va? 349 eller 379 kostade den på Clas Ohlson. Vad är det då för någonting? Det är så här, man öppnar en lucka och så finns det Star Wars Lego inne i den. Säkert någon liten gubbe som hatten försvinner och så är det inte värt något. Ja. Menar du det? Ja. Men jag har lovat det och nu har jag gjort håll i mitt ord. Ja, men det ska man ju alltid göra. Men varför lovade du då? Du blev tvingad till det. Nej, förra året köpte hans pappa det. Och då hade jag en jättefin härlig sån här som jag har gjort egna små paket. 24 stycken. Men varför ska det vara paket där? Nej, men det kan vara något. Nej, men det behöver inte vara godis. Det kan vara ett suddgummi. Ja, men varför ska det vara det? Varför för kan det är det lite bara mysigt. Kan det, lite varför gulligt. Kan det inte bara vara en lucka och så öppnar du den och sen är det, så står men det. Men jag är en sån härlig person så jag är lite så här crazy. Ja. Men jag tycker den är väldigt vacker den här. Jag har fått av en vän. Och så en julgran och så är det små paket som man kan hänga. Men det kan ju vara, det behöver inte vara men den dyr. Kan du använda år efter år efter ja, år? Ja. Okej, men du får tillverka då egna paket som du hänger. Ja, men det kan vara en pepparkaka. Det kan vara en, det är inga liksom, nu kommer det. Men för att jag köpte en väldigt fin julkalender för många år sedan. En vanlig kalender, men ganska stor så här. Nej, men vi har också köpte en utomlands i Österrike tror jag det var. Köpte hon den och den är jättestor och den är jättefin och den har inte fler luckor än vanligt utan den har sina 24 luckor. Men nu har vi ju haft den där i 3 år. Nu vet man ju lite grann vad som är bakom de där luckorna. Det börjar bli liksom lite svårt att stänga till. Nej, men det här är ju att man får ju lite panik den sista november när det fattas 10 små grejer som ska hänga där. Ja, men det kan du behöver väl inte hänga allting på. Jo, men det är ju det som är grejen. Aha. Och då försvinner de stora först. Men nu har han fattat att det som är stort, det behöver inte vara det bästa. Nej, för det kan vara en vante. Ja, eller så kan det vara en penna inne i ett stort paket. Ja. Du, vi har lite vi ska lyssna till här. Hjärtslista. Just precis, Hjärtslista. 5 tankar, vanlig tisdag. På femte plats, jag läser rätt mycket hela tiden egentligen när jag inte gör någonting annat. Eftersom jag inte gör så mycket annat så blir det rätt mycket läsande. Så jag så här års vill säga, ja det finns ju inte så mycket annat att göra. På fjärde plats, jag lagade middag igår. Det blev helstekt fläsk, ytterfilé, ris och god sås. Egentligen så borde man ju ställa upp i ett sånt här matlagningsprogram på tv. Även om jag inte lagar mat så ofta så blir det väldigt gott. Ja, då räknar jag ju inte blodpudding som att laga mat, även om det i sig är väldigt gott. På tredje plats, spelade med spel med Figaro igår. Vi brukar göra det ibland på eftermiddagarna. Vi vann varsin gång och så blev det oavgjort sista gången enligt Figaro. Egentligen så var det inte så, för jag vann. Men vad fan, när det gäller att vara tillsammans så finns det ju faktiskt bara vinnare. På andra plats, det var fotbollsskala igår och de som vann, de brukade vinna både priser och på plan. Det märkliga är att det inte delas ut flera priser egentligen. Det kunde ju vara årets rookie, bästa frispark, bästa räddning etc. Det skulle liksom vara roligare då. Ja, inte för att Zlatan och Lotta Schelin är tråkiga att se på, men ändå, ni hajar. Och på första plats, på tal om fotboll, så smäller det på fredag. Borta mot Portugal, inga problem. Vi vinner med 3-0 och vi spelar 1-1 hemma. Och sen är det bara att packa trunken och invänta nästa flight till Rio. Jag har varit i Brasilien. Det är fint där. Det var Gerts lista. Du lyssnar på Gerts värld. Vi ska ha nyheter. Telefonnumret in i studion är 0200 11 12 13. 101,9. Radio 1. Radio 1. Hjärtsvärd. Hjärtsvärd. Jag heter Gert Fylking. Jag heter Stina Rautelin. Och Stina Rautelin är alltså här istället för Kim som befinner sig i Uddevalla denna veckan. Nu ska vi ha... Dagens garv. Vi ska lyssna faktiskt på ett litet klipp här från när Kim var med. Om du hade fått välja mellan mig och Mona Sahlin, vem hade du valt då? Mona Sahlin. Ja, tack gode gud för det. Fortsätt nu med det du grejer med. Nej, men jag tycker det är roligt det där med rosen som symbol. Du vet, vaginan, den ser ju ut lite som en ros så där före samlaget. Och efter samlaget, har du sett en pekignes som har slickat i sig lite majonnäs? Fan vad äcklig du är, Gert. Det där var så äckligt så att jag spyr. Jag fortsätter då, kan fy. Du säger ofta att radio handlar om bilder. Den här bilden vill jag inte ha. Du, vi kan fan. Ta med lurarna. Ja, som sagt, tack så mycket för det. Det var Varför kom du på den där plötsligt? Nej, men det, jag tycker den är rätt gullig, den där historien. Okay. Den är rätt gullig, ja. Nej, men jag tänkte bara att vi skulle, ska inte glömma bort. Får jag hoppa till en sak som vi pratade om igår? Nej, det får du inte göra. Nej. Jo, du ska få göra det. Ja. Alldeles strax ska du få göra det. Mm. Först ska vi nämligen bara ta det här. Dagens datum i historien. Och vi har den 12 november idag och det är Konrad och Kurt som har namnsdag. En liten tårta till kaffet där kanske vore på sin plats. Och Sveriges regering höjer belöningen för det ouppklarade Palmemordet. Man vill ju klara upp det där. Man höjer belöningen till den som kan hjälpa till att få det där löst till 50 miljoner kronor. Och det är ju någon avsevärd slant det. Det har fortfarande alltså inte lösts. Födda denna dag, Grace Kelly bland annat. 1929 föddes hon, amerikansk skådespelerska. Hon blev ju också förstinnan av Monaco. Neil Young föddes 1945. Christer Henriksson 1946. Grattis Christer, en kollega till både Stina och mig faktiskt. Och så har vi Cornelis Vreeswijk. Han dog denna dag fast 1987. Och vi ska lyssna lite grann på hans fantastiska tolkning utav hönan Agda. Det låter faktiskt på detta viset, kommer här. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde, tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam tittade Agdas rumpa fram. Agda skämdes och grät och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket, för sorgen och kärlekskvalen. Och nästa gång att hon blev Agda galen och hon skrek ut i falsett: hör du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar, varför nobbar du mig i ett kör, det är du med de andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat: du, jag älskar dig passionerat, allt du ber om du ska du få, men jag vill ha dig naken då. Cornelis Vreeswijk och hönan Agda. Ja, då var det Stina, du ville återknyta till någonting som vi hade sagt. Ja, när jag tänkte på det här, den nya tunnelbaneutsträckningen i denna stad. Just det, man påstår sig ju vilja bygga, man ska bygga 9 nya stationer och man ska dra iväg sträckningen åt lite håll. Sträcka ut, stretcha tunnelbanesystemet kan man väl säga. Kanske. För det första så sa jag igår att jag vill inte ha en tunnelbanestation nära mig för då kommer alla knarkare. Jag ber om ursäkt, det var inte så jag menar. Vem ber du om ursäkt till? Knarkarna. Knarkarna, okej. Okay. Men det brukar bli så där. I området där jag bor så är det så jäkla lugnt och det är så skönt att det är så lugnt. Och det har mycket att göra med att det inte finns en tunnelbanestation där. Ah, tror du det? Ja, det tror jag. Men nu sitter jag här och tittar på var den här, det finns 2 alternativ var den här tunnelbanestationen ska ligga. Aha. Och då finns det, jag kan visa dig här, ja. De här röda... plupparna. Ja, det här är alternativ 1 och det här är alternativ 2. Jaha, det är långt emellan. Det är långt emellan. Ja. Och jag bor mitt där. Emellan. Ja, så det stör mig egentligen inte alls. Nej, varför är människan så? Men jag vill inte ha den liksom rakt utanför min dörr. Man hetsar upp sig istället för att ta reda på fakta och sen kan man väl i så fall. Ja, men den här faktan fanns inte igår. Eller inte... Jag kommer inte för att ta reda på den faktan. Nej, men du, på tal om detta faktiskt, så ska vi... Dagens mejl till Hjärts värld. Det är Daniel som har skrivit detta med anledning av det här som vi har pratat om, den spårbundna trafiken. Det vill säga att man ska då bygga ut tunnelbanesystemet, man ska bygga ut... Samtidigt som SL dras med stora likvida problem planerar man nya projekt. Man har 6 miljarder ofinansierade skulder från de senaste projekten med spårvägarna. Det är mycket billigare och smartare att införa snabbbussar som då får gå på egna filer genom de här ytterområdena. De fungerar ungefär på samma sätt som spårvagnar gör. Inom EU, Latinamerika och USA har man börjat använda det här för att snabbt kunna utveckla en infrastruktur och effektivare kunna transportera kollektivresenärer. Kostnaderna är en bråkdel utav tunnelbanebygge och spårläggning bland annat. Och så kan man titta på vissa filmer om det här och så vidare. Och det finns forskning som visar att det är en bättre lösning. Men orsaken till att han, Wennerholm då, som är den som så att säga sköter den här upphandlingen och som är chef för allt det där, kikar så blint på spårväg kan ju vara hans engagemang just i spårvägsständerna. En lobbyorganisation som jag tycker politiska han ska hålla sig ifrån. Wennerholms engagemang tycker man ju då blir korruption, va? Men det kan ju mera juristkunniga personer avgöra. Jag tycker dock inte att man bör eller kan eller ska sitta på 2 stolar. En som lobbar för att man ska köpa spårväg och en som ska köpa in de samma kan ju inte och bör ju inte vara samma person, men det är det i det här fallet. Intressant kan man tycka. Han får mycket stryk, den gode Wennerholm, men å andra sidan så gör han sig förtjänt utav det. Dessutom så svarar han aldrig när man vill prata med honom. Vi har sökt honom här jättemånga gånger och vi får aldrig kontakt med honom. Man kan ju undra varför. Kanske han någon där ringer upp själv. Det tror jag inte. Nej, det tror jag inte att han gör. Det är en, nej, jag gillar honom inte. Hans attityd, jag tycker inte att den är bra. Du? Ja, vad ska vi prata om nu? Vad vi ska prata om? Mm. Är det ingen som ringer idag? Jo, det är det. Vi ska se vem det är som vill något. Hallå, vem där? Nej, men du får ju ringa om det är så att du inte kommer fram. Telefonnumret är 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Ja, det är bara att ringa. Får prata om vad du vill faktiskt. Ja. Det vi kan prata om, ja, det är det här som nu håller på att hända runt omkring. Att det är väldigt många djur som försvinner. Mm. Och det har med att göra att vi tjuvjägar, inte vi, men det tjuvjägas bland annat elefanterna. Aha. Om man vill åt de här stora betarna, elfenbenet, va? Ja. Mm. Och så skjuter man då, och de här tjuvjägarna som gör det här, de får ju då naturligtvis förhållandevis väldigt mycket pengar för de här betarna. Och det är likadant med hornen på noshörningar och så vidare, va? Och skinn från alligatorer och krokodiler. Och... Ja, och tigrar och sånt där. Och selar och valar. Ja. Mm. Då kan man ställa sig frågan, vilka är det, om de här människorna som då tjänar så här förhållanden, de får liksom för en bete, sån här elefantbete då, så får de lika mycket pengar som de i övrigt skulle slita ihop på flera år. Mm. Då är det klart att man väljer och ta i död på en elefant med de risker som det innebär. Mm. Men vilka är egentligen bovarna? Vi. Ja. Konsumenterna. Ja. Ja. Det är vi som möjliggör det här. Det är vi som betalar för det här. Så att det är ju när man väl har fångat den här eller infångat tjuvjägaren, det är väl en sak. Här står i tidningen: souvenirer som du köper utomlands och tar hem till Sverige kan göra dig till smugglare. Smycken och prydnadssaker kan vara elfenben och olagligt. Alltså, ja. Vi ska se, vi har med oss på tråden. Hallå! Hallå, ja! Hallå, hallå, det här är Kristoffer. Hej Kristoffer, ja, vad säger vi? Ja, nej, jag tänkte återgå till BRT, eller alltså Bus Rapid Transit, snabbbussar heter det. Snabbbussarna, ja, kontra tunnelbanor. Vad heter det? Jag har ingenting emot det, men vad heter det man... Det man ska tänka på, det är ju just att när det gäller BRT till skillnad från typ spårväg och sånt, man måste ju köra betydligt fler bussar än vad man behöver göra spårvägar. Så visst, i Latinamerika går det ju mycket bättre, för där är busschaufförer mycket billigare än vad de är här i Sverige. Så det är billigare som initialkostnad, men det har en dyrare kostnad när det väl kör, så att säga. Tror du det? Ja, det är... Så vitt jag har lärt mig så är det så. Jo, men hur, när har, tror du, spårvägen betalt sina kostnader, initialt sina byggnadskostnader? Jo, det tar sina år, men... Det tar väldigt, väldigt, väldigt, väldigt många år. Vad heter det? Men när det gäller tunnelbanan, så du måste ju köra extremt mycket bussar för att göra det så kapacitetsstarkt som... Visst, det är specialbyggda bussar man använder när man kör. Jo, men det är det väl. Men de behöver ju inte gå ända in till city. De kan ju gå till olika tunnelbanestationer då. Ja, men finns det något som folk inte gillar att göra, så är det ju faktiskt att byta. Utan man vill ju helst komma så långt som möjligt. Det är dubbelt så jobbigt att vänta på vid byte som det är att faktiskt åka någonting. Man åker hellre 20 minuter än står och väntar 10 minuter. Ja, men så är det ju. Det är klart att det är så. Så därför måste man ju på något sätt se till att man får ner bitarna. Därför är det väldigt dumt att man... Ja, men skulle man inte kunna göra två saker samtidigt då? Å ena sidan bygga ut tunnelbanan, eller tvärbanan som den kallas. Och så samtidigt som man kör de här bussarna. Ja, du ska väl inte ha dubbel kapacitet heller. Alltså då får du ju... Ja, men du har ju ingen, idag har du ju ingen kapacitet, och så kommer det här att byggas ut. Det kommer ta 10 år innan du får den här kapaciteten på tunnelbanan. Då skulle man ju kunna, inom loppet på 1 år, så skulle man ju få de här bussarna att rulla. När man pratar BRT, det är inte vanliga bussar, utan då ska du verkligen bygga egna vägar för bussarna. Det är då du får det som Daniel hette, va? Ja. Pratade om där. Så att du måste ju fortfarande bygga ut. Och, vad heter det, allting här i Sverige måste ju tas via detaljplaner, så att det kommer nog ta ungefär 10 år ändå. Ja, jag fattar. Men om man bara bygger det här liksom runt ändstationerna, att man knyter ihop dem i en cirkel. Ja, jag har ingenting emot det. Jag bara säger att man kan inte bara säga det positiva. Jag har många gånger tyckt att BRT är bra på det sättet. Speciellt i ytterområdena. Alltså, visst, det tar tid att bygga det också, men det finns ju en viss fördel med det, att det är billigare, som sagt. Men jag tror att det finns väldigt mycket saker vi skulle kunna göra som vore väldigt mycket enklare och som vore väldigt mycket mer kostnadseffektiva och som dessutom tar en jävla massa folk och som inte kostar någonting. Det är nämligen båttrafik. Det tycker jag också man borde forska i. Jag vet, problemet som jag ser med båttrafiken, finns det något som drar så mycket, bensin drar de inte. Men man kan ha så här linfärger. Ja, precis, drivmedel, tack. Men man kan ha linfärger. De är väl inte egentligen så miljövänliga, ja, linfärger, men då måste du ju... Långa linor blir det. Ja. Nej, men det var Södermalm till Kungsholmen. Där var det går båt nu. Eller gick i somras. Jo, men om vi skiter i det här med linfärger. Med linfärger där på sig, utan vi skiter i det här med vad de skitar ner. Så visst gör de det, eftersom det är stora dieselmotorer då som driver, och drivmedel. Men denna mängd avgaser är väl kanske fullt jämförbar i så fall med det som de här bilarna spyr ut, eller? Ja, det var att du ska inte... Jag kan inte det där, men det kanske någon kan svara på. Jag vet inte hur mycket, men en båt drar väl betydligt mer än vad både en bil och en buss gör. Jo, absolut gör den det, men du får ju plats med otroligt mycket mera folk. Nej, inte en buss. En båt? Ja, det beror på vad du har för båt. Nej, det är inte Finland. Men om du har en stor jävla... Om du har en stor sån här färja som de har till exempel mellan Yxlan och Blidö i Stockholms norra skärgård, eller mellan Vaxholm och Rindö, det är stora färjor. Du får ju plats med hur mycket folk som helst på dem. Jo, man ska ju använda alla sätt för att... Ja, och då menar jag att de människorna som åker med de här, de kan ju komma från Nacka, Värmdö, Ingarö. Från det hållet kan ju komma människor in, och de kan ju komma ända in till Nybroplan. Och sen så har du från andra hållet så har du alla från Mälarsidan. Från Adelsö, och du har från Ekerö, och du har från Västerås, och du har från Gud, jag vet inte var, kan du ta in folk? Ja, vad heter det, Västerås, de är väl inte så snabba som kollektivtrafikmedel heller. Så, nej, men du kan ta in folk sjövägen, menar jag. Jag har ingenting. Inom alla pendlingsavstånd då? Däremot så måste man ju alltid titta på, är det en fördel gentemot, är det en nackdel? Så därför är det ju bra att presentera alla fakta, så att säga. Jo, men jag tror att vi tänker inte båttrafik tyvärr. Vi har inte det inlagt i vårat... Men det har väl dragits en massa nya trafiklinjer. Nu finns det väl till och med en tvärbana, eller vad man ska säga, med båttrafik ut till skärgården. Eller kommer den nästa år? Jag är nu lite osäker, men... Det ska i alla fall komma en tvärbåtrafik, så att du kan åka ute på öarna också. Ja, men det handlar ju om, jo absolut, och det finns ju, det växer ju där ute på sommartid i alla fall, så växer ju den där båttrafiken, kommunala båttrafiken eller vad man nu ska kalla det för. Men det här handlar ju om pendlare som ska ta sig in till stan, till arbetsplatser. Ja, men det här funkar alla arbetar inte in i stan, så därför är ju de här tvärlinjerna ganska viktiga också egentligen. Men... Ja, absolut, visst är de det, men jag bara säger att det är väl jättebra om det är så att du använder sjövägarna. egentligen är det så, vad heter det, om man tar tvärbanan, det de försöker kompensera för är ju att om man skulle bygga ut ett riktigt rutnät, först och främst skulle jag bara behöva byta en gång då, oavsett var man egentligen skulle åka. Om man bygger ett sånt, vad heter det, cirkelnät som man idag gör, eftersom man en gång i tiden byggde stjärnät in till Stockholm, vad heter det, den tar ju bort, eller ger ungefär samma effekt, så att folk just behöver byta en gång, så att fler tvärleder är ju någonting vi egentligen behöver. Då kan man ju även välja vilken väg man vill ta in till stan, eller ja, som är, ja, man vill det. Men absolut. Det är ju många som åker in till Stockholm och sen åker de ut igen. Ja, vi ska kolla lite här. Det är fler som vill vara med och prata nämligen. Ja. Tack så mycket. Hej då. Hallå, vem där? Ja, tack så mycket. Hej då. Hallå, vem där? Hallå. Ja, vem pratar vi med nu? Det är Rune. Tjena. Hej. Rune. Ja, det var inte så mycket med storstadstrafiken för min del. Nähä, utan... Jag hade en annan fundering. Ja, låt höra, Rune. Jag hoppas att du kan öppna upp det lite för mig. Det gällde de här ensamkommande barnen. Ensamkommande flyktingbarnen? Ja, ja. Där det på något vis har visat sig att 50-60% uppger fel ålder. Ja. Vad händer framledes när det blir de här gränserna vi har? Att du får gå till systemet när du är 18 och det ska vara... Nej, det får du ju inte göra. Du får gå till systemet när du är 20. Men du är myndig vid 18, du får rösta när du är 18, du är straffmyndig när du är 18, du får gifta dig utan föräldrars samtycke när du är 18. Du är myndig helt enkelt när du är 18. Ja. Men vad tänkte du? Nej, jag funderar på om det här nu uppdagas då framöver att du var inte 12 år utan du var 19. Ja. Vad händer då? Du menar att då kan den här... Ja, du menar, jag vet inte riktigt vad händer då. Problemet skulle ju vara om det skulle vara tvärtom. Ja, men det är ju förståeliga skäl att de har använt argumentet. Jag såg i Danmark att det var 75% här, eller 50-60 utav de rapporter som finns. Men, ja, men vi, jag förstår... Vad som händer när det blir så stora delar då som inte... Jag skulle ju kanske vilja skruva tillbaka åt andra hållet. Men... Mm. Ja, det där är naturligtvis ett problem som rör individen, men samtidigt så kan det väl vara så att man vet inte riktigt hur gammal man är. Det kan ju finnas såna fall, och sen så kan det ju vara så att man är väl inte helt pantad, liksom tappad bakom en vagn, så det är klart att man säger att man inte är 18 utan man säger att man är 12. Då går det ju mycket lättare allting. Mm. Då får man ju andra möjligheter. För är du 18 så är det ju då, ja, hej då, säger de bara. Men är du 12 då... De metoderna som de använder, är de så säkra att de... Att jag kan säga att hörde du är inte mer än 12 eller du är 13 eller 19. Ja, jag vet inte. Man, det är väl inte som på träd. Där kan man ju räkna årsringar. Ja, visst kan man det. Ja. Ja, jag vet det inte hur man... En enda sak till. Det var det här med... Det hade ju kostat att haft igång ert program. Ja. Men det måste ha funnits några intäkter utav de här reklam. Jo, men det räcker inte. Det räcker inte. Nej. Det vart för dåligt med det. Mm. Ja, det fanns inte... Det blev för många miljoner back. Ja, det var ju väldigt synd. Ja, det var det. För jag tror att det har ett berättigande i samhället. Det har det absolut, för det här är absolut... Det är det enda mediet i hela Sverige faktiskt dit folk kan ringa och ge uttryck för sin åsikt utan att bli ifrågasatt innan han eller hon har kommit fram och fått säga sin åsikt. I tidningar, ja, det finns insändarspalter där, men där kan du å andra sidan, där kommer folk att redigera det du säger, man kommer att släppa fram den åsikten som man tycker. Om den blir framsläppt. Om den blir likadant med debattartiklar, där beställer man debattartiklar och betalar för debattinlägg ofta, och sen så har du till andra radioprogram, ja, då ringer de via en växel som sorterar samtal och så vidare. Så att det här är, Radio 1 är den enda mediet där man kan verkligen säga att ordet är fritt. Va? Finns det någonting som framledes skulle kunna komma som motsvarar eran regi? Behövs det naturligtvis? Nej, jag tror inte att det på överskådlig framtid kommer att bli någonting. Vi får se vad som händer eventuellt efter 2018. Nej, efter 2018. Okej. Okay. Du, tack så mycket för ditt samtal. Ja, tack själva. Hej, hej då. Ja, vi rörde till det lite grann där. Det var en massa saker, en massa information som spelade fram. Jag förstod aldrig det där med de här ensamkommande flyktingbarnen. Nej, men alltså om man kommer hit och man ljuger om sin ålder, klart man ljuger om sin ålder, för då har man chans att stanna kvar. Och ja, man säger att man är yngre än vad man är. Ja, ja. Och man säger att man är 12 och så är man kanske 19. Ja. Och så undrar han när de får gå till systemet. Då kan de ju göra både och. Jo, men de är ju inte 19. Nej, men blir de då bestraffade då, så att säga, för att ha ljugit? Men man säger ju skillnad på en 12-åring och en 19-åring. Ja, gör man det? Jo. Ja, visst. Jo, det kan man väl se kanske på sitt sätt. Och man kan säkert medicinskt på något sätt kontrollera, ja, det också. Ja, pubertetsmässigt. Men å andra sidan så är ju det där, om man då till exempel genom DNA-prov, men då är ju det att kränka vederbörandes integritet också. Ja, säkert, ja. Och sen så, och det får vi ju inte göra här i Sverige. Nej. Utan här får vi ju inte men göra. Men är det någonting. Så mycket som 75%? Nu pratar han om barn i Danmark. Ja. Ja. Ja, jag vet inte. Ja, vi får se. Du ringer 0211 12 13. 0211 12 13. Det är en massa människor som ringer. Jag ska lyfta på luren och ta emot samtal nu. Vi ska ha nyheter här i Hjärtsvärd. 101,9 Radio 1. Hjärtsvärd. Hjärtsvärd. Då så, Stina, då är vi tillbaka. Det blev något fel. Jag vet inte vems fel det var. Det kan ju omöjligt ha varit ditt, ännu mindre mitt. Absolut. Det måste inte ha varit den där lilla äcklets fel, chefens fel, med andra ord. Med oss på tråden har vi i alla fall, om det nu funkar, Erik. Ja, tjena. Tre punkter idag då. Jaha. Goltruppen var ju du med i början av 90-talet. Ja. Som vi pratade om förut. Och det är något läge där som ni ska haffa Lars Peter, alltså Torsten Flink och de där jugoslaverna. Då är ni ute vid något jättestort hus. Ni säger att det är på Värmdö när han paddlar iväg i kajaken. Kommer du ihåg det? Jag tror du säger repliken inbrytning bland annat och ser tuff ut. Mm-hmm. Ja. Min fråga är, var är hus? Kommer du ihåg var ni var någonstans och spela in? Nej. Jag kommer inte ihåg, men det var väl säkert ute på Värmdö då. Jag kommer ihåg, vi var på någon slänt någonstans, var det inte så? Nej, jag kommer inte ihåg. Jag kommer ihåg i alla fall att vi var, någon gång så var vi ute där vid Botkyrka. Där det här motellet låg vid bensinstationen där ute. Ja, när ni ska ta de där hororna, ja, just det. Mm. Och så, ja, det kommer jag ihåg. Ja. Du kommer ihåg mer än vad jag gjorde. Var vi motell, menar du det? Ja, kan det vara det där motellet som ligger vid Segeltorp där det här Gyllene ratten? Nej. Det var mer mot Botkyrka till alltså. Ja. Jaha. Ja. Mm. Var det någonting annat? Ja. Lite tv- och filmhistoria det där. Ja. Men jag är intresserad av sånt och då vill jag ta tillfället i akt. Ja, jag förstår. Men då är det bättre att prata med någon annan än med mig, för jag glömmer sånt där väldigt fort. Det tror jag inte. Mm. Hur mäter man antal radiolyssnare? Hur? Ja. Det finns två sätt att göra det på. Ja. Å ena sidan så har man ett nytt numera system där man har PPM, kallas det, Personal People Meter. Där du som, på samma sätt som på TV, när man mäter TV-tittande, så har du på dig en slags mottagare, sändare som tar emot en signal. Varje radiostation har en liten pipsignal som inte uppfattas av det mänskliga örat så att säga, men den här lilla apparaten uppfattar den där signalen. Då hör apparaten när du lyssnar på något radioprogram, vare sig det är hemma eller i bilen eller på jobbet eller någon annanstans. Va? Var är apparaten någonstans? Ja, den har du på dig. Okej. Eller också så mäter man på så kallad erinran att SIFO då ringer upp och så ringer de. Ja, hej Erik, hur står det till? Jo, tack säger du då. Jag skulle vilja ställa några frågor om ditt radiolyssnande. Ja, det går bra. Ja, vad lyssnar du på? Och så säger du, ja, jag lyssnar på Radio 1, säger du. Jaha, vad lyssnar du på då? Gert och Kim. Ja, du lyssnar på Gert och Kim. Jaha, säger du det? Och sen så får man då, så noterar man. Men du kan säga så här också. Ja, vad lyssnar du på? Jag lyssnar på Sveriges Radio. Jaha, gör du det? Vad lyssnar du på då? Ja, jag lyssnar på Gert och Kim. Ja, det kan man säga också. Och då blir det fel, va? Ja, då blir det ju fel. Ja, och då kommer man fram till att du har sagt fel. Antingen har du sagt fel på radiostation eller också har du sagt fel på program. Det var faktiskt en kamrat till mig som heter Henrik. Han sa, jag hörde dig på P1, säger Karn. Ja, vilken jävla idiot. Ja, det vill jag inte säga att han är, men jag förstår vad du menar. Och det tredje då? Det var tre grejer. Vad sa du? Det var tre grejer du ville ta upp. Ja, just det. Är det Kim som pratar nu? Nej, det är Stina. Jaha, Kim inte där eller? Nej. Nej, välkommen. Det här är liksom flera dagar har Stina suttit här nu. Du är inte så där jättetrogen lyssnare, Erik. Ja, men du vet ju, jag ibland ringer utan att lyssna överhuvudtaget. Ja. Jo, det var ju pojken som fick följa med mamma och pappa till nudistranden för första gången. Jaha. Och han hade lite problem med det där att penisarna var lite olika stora faktiskt. Det var märkligt. Så då frågade han sin pappa då, han visste inte riktigt vad han skulle svara. Ja, jo, de större, det är de rika, och de mindre, det är de fattiga. Mm-hmm. Ja, han nöjde sig med det då. Och sen gick pappan iväg där för att bada och sådär. Och då kommer pojken springandes till honom efter ett tag och säger, pappa, nu sitter en gubbe vid mamma och han blir bara rikare och rikare. Mm. Ja. Ja, men Erik. Ja. Tack. Hej då. Hej då. Ha det bra. Ja. Ja, så kan man också berätta. Ja, så kan man också berätta. Och vi kunde ju faktiskt ha bjudit på oss själva lite och skratta och inte bli både alldeles tysta. Ja, men det var som lilla pojken som frågade pappa, det där som mamma har mellan benen, vad är det? Ja, men det är ju själva skötet. Ja, men vad fan, vad är fittan då? Ja, men det är ju resten av kärringen. Ja, det var lite som den där blomman och mopsen. Hallå där! Ja, Matti! Jo, god morgon. Hej Matti, nu kan ni prata finska. Åh, vilken fin stämma, hej! Nej, vi håller oss till svenska nu. Okej. Lite finska. Lyssnarna. Ja. Jag undrar om det kan ligga någon politiska motiv bakom eller påtryckningar bakom den här nedläggningen. Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Tvärtom så tror jag att man på alla sätt och vis så att säga välkomnar Radio 1, men eftersom det är den krassa ekonomiska verkligheten som styr och eftersom ingen vill vara med och så att säga dela på utgifterna, då har man funnit för gott att faktiskt lägga ner. Det kommer ju inte så jävla lägligt när det är valår nästa år. Ja, jag vet. Vi har gjort saker och ting så transparenta att någon måste ju, vad heter det, ha reagerat på det där. Ja, förhoppningsvis så tror väl jag att det här gör att kanske man från politiskt håll kvicknar till och vaknar upp och ser att det är jävligt orättvist. Och att det är felaktigt det systemet som vi har där vi har en statlig radio som får De får alltså 2,4 miljarder kronor varje år för det höga nöjet att spela eller att för att sända radio, medan kommersiell radio, den får i princip, är tvingad då för att betala 240 miljoner för att överhuvudtaget få sända. Plus att Sveriges Radio har lagt beslag på 75% av hela FM-bandet. Plus att de sänder med mycket högre frekvens på sina sändare och så vidare och så vidare och så vidare. Ja, och sen så kan man ju då tycka att det är väldigt orättvist om man så vill. Men om du leker med tanken att nu kan ju politikerna nästa år när det blir valkampanjer och sånt, nu kan de komma ut med sina jävla lögner och ingen kommer att ifrågasätta vad de säger. Nej, men det är ju det som är det tragiska. Det är det som är det tragiska. Men kanske det händer ett under ännu. Ja, det kan vi ju tro. Någon gubbe ur lådan. Men det kan ju vara så att till exempel om man vinner på lotto och man vinner 175 miljoner så kanske man kan ge några miljoner till den här kanalen. Du Matti min vän, tack för ditt samtal. Ja, det är bra, hej då. Ja, man skulle kunna tro att det är ett politiskt arrangemang det här att man lägger ner radiet faktiskt, men det är det inte. Du lyssnar på Hjärtsvärd på 1,9. Nu så ska vi ha lite reklam och du ringer 0200 11 12 13. 1,9 Radio 1 Hjärtsvärd. Hallå, god morgon. Vem där? Mattias här. Hej Mattias, du pratar med Gert Fylking och Stina Rautelin. Ja, det har jag gjort förut och det är jättetrevligt. Vad härligt. Jag hade bara tänkt att bara fråga lite, alltså snabb fråga till dig Stina. Ja. Som jag funderat och grundat vad jag tänkte, jag måste bara ringa och fråga. Ja. När det gäller, vet du, ditt skådespelarjobb. Ja. Hur mycket kan cybersnuten egentligen om data egentligen? Privat, alltså Stina Rautelin. Ja. Ingenting. Ingenting. Nej. Det är bara fusk och lögn. Det är bara, det är bara lurendrejeri. Det verkar bra. Ja. Hela Beck-projektet nedlagt. Var levande begravd det sista. Det vet man inte. Okej, okay. Nej, det var bara det jag tänkte. Okej, okay, då har du fått förstahandsinformation från hästens mun. Ja, tack så mycket. Det var bara det jag ville ha. Okej, okay, tack snälla du. Hej. Ja, vissa saker vill man ju ska fortsätta och fortsätta och fortsätta och fortsätta. Ja. Ja, vi får se. Det gäller ju att hitta på också. Mm. Och skriva och så. Och så ska man hitta skådespelare och så ska hitta så plats mycket. Och tid. Och sen så ska man vara ung och vacker för att vara med. Ja, det är så mycket som man ska och så lite ja, som man det kan. Där, samtidigt så är det där intressant som man säger här. Att man behöver inte kunna någonting egentligen. Nej gud, det var ju en massa saker som jag sa att man måste kolla via och sen måste jag liksom googla vad betyder det här. Ja, för och det står ju i manus. Ja, men jag visste inte vad jag sa så jag måste kolla upp. Ja, det där är kul. Ja. Hallå ja! Ja! Hallå! Ja, vem där? Pelle. Hej. God morgon Pelle! God morgon. Vill bara säga att jag tycker Stina är jättebra i Bäcka. Jag hörde att det kom upp det där. Jag tycker det är en av mina favoritserier. Jag har lagt ner den på datorn som jag brukar titta på tv. Ja, vad roligt. Nej, det var kul. Men det var inte det egentligen som jag ringde om inte. Nej, det var trevligt att höra. Ja, det var det här surret om den här tunnelbanan som man håller på och bygger, som vi kan förstå är en enorm satsning alltså, för Stockholms stad. Och ja, det är en enorm satsning, en felsatsning enligt mig. Ja, enligt mig också. Mm. Helt klart va. Men det var egentligen kostnaden som jag tänkte titta lite grann på och bara framföra en del synpunkter på. Och då är det ju så här att det där projektet kommer ju säkert att ta 10 år att genomföra alltså, och kommer att kosta 20 miljarder. Om du tittar på Botniabanan till exempel, den tog 10 år att bygga sedan man hade bråkat färdigt om budget och alltihop, och kostade 10 miljarder, så hälften så mycket. Mm. Och Botniabanan den går från Sundsvall upp till Umeå, eller från Kramfors till Umeå, det är ungefär 20 mil järnväg man fick för det snabbtåget. Och okej, här ska man då lägga ner då i jätteprojektet 20 miljarder kronor. ja. Under kanske 5-10 år. Va? Och om man då jämför lite grann och tittar på, okej, vad är det för pengar vi lägger ner i andra sammanhang eftersom man tycker det här är så himla fantastiskt. Om du tittar på statsbudgeten till exempel, så lägger du ner då på integration 12 miljarder, migration 10 miljarder, totalt 22 miljarder varje år. Ja. Mm. Det vill säga, vi ska kunna ta en sån årsbudget, bygga den där rackars tunnelbanan på ett år, va? Och så får man ändå ett par miljarder över. Alltså det är fascinerande vad vi, vilka prioriteringar vi gör i det här landet. Den andra prioriteringen också, bara för att säga det också, va? Det är det att EU stoppar vi in netto 25 miljarder varje år. Varje år så skeppar vi ner en sån där tunnelbanebygge. Mer än ett sån här tunnelbanebygge. Ett tunnelbanebygge och halva Botniabanan. Ja. Stoppar vi ner till frankernas rike, vet du, så att de ska kunna få bra betalt för sin mjölk och sina ost och allt vad fan de har för någonting. För nästan allting går ju till jordbruket. Ja, men får vi inte tillbaka någonting? Nej, men det här är netto. Det är 37 miljarder som skeppar vi ner och får tillbaka 12. Och då är 25 miljarder, alltså, det vill säga netto, som försvinner ut ur landet. Och det mesta går alltså till... Nu har du räknat ut här att det är 25 miljarder dit och sen är det 25 miljarder till integration och det är, då är vi uppe i 50 miljarder. Ja, ja och så vidare. Och det finns hur mycket sånt där som helst... Hur mycket pengar har vi i det här landet? Det verkar vara väldigt mycket. Ja, att vi har, ja. Oh, ja, oh, ja. Vi har ju massor. Frågan är liksom, vad används den till? Statsbudgeten ligger på 800 miljarder. Ja. Så att de här, vad man sa, 25 plus 25, det är 50, det är knappt 10. En sextondel alltså. Ja, det blir ungefär, vad är 8%? 7%, 7-8% blir det. Mm. Utav det hela, va. Men så jag menar, pengar finns ju hur mycket som helst. Och frågan är ju då liksom hur i hela friden vi prioriterar, tycker jag. Ja, ja, det, den frågan kan vi ställa oss, och den frågan kan vi grunna på tills imorgon. Ja, gör det. Tack snälla du. Hej då. Hej. Ja, kostade så smakade, och naturligtvis det är väldigt många människor som har synpunkter på det här med vart skatten går och att man tycker naturligtvis att det går fel. Ofta gör det när det inte går ens väg som man själv har tyckt och tänkt. Men ibland kan man nästan tänka sig att man, visst, pengar går ut ur landet i massor, men ibland blir man olycklig över att tänka på att det var ju mycket debatt om de här barnen som behöver extra hjälp i skolan. Ja. Att man drar fullständigt mattan under fötterna på dem. Att man sopar, att man rycker, mattan, ja, man rycker mattan under fötterna för de barn som verkligen behöver, alltså barn med en diagnos, en bokstavsdiagnos, autist. Jo, absolut, jag är helt med på det. Men å andra sidan, alla de här barnen och alla de här eleverna och alla de här människorna, vad ska de göra då? Vad menar du, vad de ska göra? Ja, vad ska de göra? Hur ska de bidra? Hur ska de betala tillbaka? För det är det som är tanken. Att alla som går i skolan ska ju betala tillbaka på något sätt. Nej, men de betalar ju tillbaka med att kunna få en så dräglig start som möjligt för att kunna klara sig själv så mycket som möjligt. Men det handlar inte om att du ska inte klara dig själv så bra som du ska ju betala tillbaka. Ja, men man betalar ju tillbaka med att om man får den hjälpen i början av en skolgång till exempel, kontra inte får den. Ja. Så ju mer hjälp du får i början så klarar du det bättre då du är äldre. Ja, du menar, du behöver inte ha bidrag och du behöver inte ha så mycket hjälp då, för du har fått en grundstart. Förstår du? Nej, eller är du korkad? Nej, men jag förstår precis vad du menar. Men samtidigt så tror jag att de jobben finns ju inte längre. De här jobben som du då kan få, som du fick förr, de finns ju inte längre. Så då ska man skita i dem från början? Nej, jag säger inte att man ska skita i dem. Det är inte det jag säger. Jag säger att de jobben finns inte. Nej. Det finns det, alltså förr, va, jag tänkte på det när jag var på pub häromdagen, eller NK eller vad det var. Då hade man alltså förr, där under min tid, då hade man en gubbe som stod där snyggt som tamburmajorsklädd och körde hissen upp och ner. Men det var hissarna sådana som, de ser inte, hissen ser inte ut så. Nej, för idag. Fan vad eleganta hissarna. Ja, det var jättefint. Med. Men då var det en gubbe som körde hiss. Ja, så sa jag, ja det är vi på andra våningen. Mm. Här finns det och det och det. Mm. Ja, varsågod och kliv in, varsågod och kliv av. Och så vidare. De jobben finns ju inte kvar. Nej. Till exempel. Nej, de här praktiska nej. Jobben, så att det i varenda kåk här, så fanns det en portvakt. Mm. De jobben finns jag inte kvar. Jag tänker mer så här att ett barn som har autism till exempel, det måste få en ordnad start på sitt liv, ett lugn, ett ro för att kunna gå framåt. Får inte det barnet den lugn, den ron i början av sitt liv, så kommer den att ha väldigt mycket svårare längre fram i sitt liv att hitta en balans i sitt sätt att vara och förstå varför jag reagerar si och så i de här situationerna. Och varför jag måste ha bidrag kommer du att förstå. Ja, det är bra. Vi, Gert Svärd, Stina och jag, vi tackar så mycket för idag. Vi hörs imorgon igen 06.00. Nu är det Evas tur. 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio.